NPO Radio 1 met Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Hevige menstruatie of juist het uitblijven van de ongesteldheid. Bijwerkingencentrum Lareb heeft tienduizenden meldingen ontvangen van vrouwen die na hun coronavaccinatie problemen hebben gekregen met hun menstruatie. Is het zorgelijk? Zometeen meer in Blok en Twan. Duurzame producten goedkoper maken en minder duurzame producten juist duurder. Dat wil demissionair minister Schouten van Landbouw. En met die opbrengst wil ze subsidies voor de boeren bekostigen. We bespreken het zometeen met Arjen Vliegendhart van het Nibud. Dat straks, nu is het NOS Journaal. Hier is Jeroen Tjepkema. D66 is toch bereid te onderhandelen met VVD, CDA en ChristenUnie om de huidige coalitie voor te zetten. Eerder wilde D66-leider Kaag nog een progressiever kabinet en zei ze dat D66 en ChristenUnie te ver uit elkaar liggen op medisch-ethisch vlak. Kaag zegt nu dat ze inhoudelijke onderhandelingen verkiest boven nieuwe verkiezingen. Het was niet onze eerste keuze, niet onze vijfde, niet onze zevende. Het land moet bestuurd worden en we moeten aan de slag. En ik denk dat wij een duidelijke boodschap hebben gegeven over onze inzet bij de verkiezingen. We doen het goed of we doen het niet. Dus we beginnen nu. En nu ga ik naar de informateur. Oppositiepartijen zijn boos. GroenLinks-leider Klaver noemt het een klap in het gezicht van de kiezer. En PvdA-leider Ploemen zegt dat het een pijnlijke doorstart is voor iedereen die het anders wil. PVV-voorman Wilders zegt dat Kaag bang is om bij nieuwe verkiezingen afgestraft te worden. Maar volgens Kaag is niemand gebaat bij nieuwe verkiezingen, omdat grote besluiten dan uitblijven en omdat er geen garantie is dat de uitslag anders zou zijn. De man die de Britse Sarah Everard ontvoerde, verkrachtte en vermoordde is veroordeeld tot levenslang. De dader was politieagent. Hij hield de 33-jarige Everard vorig jaar maart aan toen ze 's avonds naar huis liep na een bezoek aan een vriendin. Hij maakte haar wijs dat ze de lockdownregels had geschonden, deed haar handboeien om en nam haar mee. Haar lichaam werd later in een bos gevonden. De moord op Everard leidde tot discussie en protesten over de veiligheid van vrouwen op straat. In de haven van Rotterdam is vannacht 1400 kilo cocaïne onderschept. De straatwaarde van de partij is ruim 105 miljoen euro. De coke zat verstopt in een container uit Colombia en was geladen met cacao. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft zijn jongere zus toegevoegd aan het belangrijkste overheidsorgaan. Staatsmedia melden dat Kim Yo-jong promotie heeft gekregen. Ze is nu het enige vrouwelijke lid van de Commissie voor Staatszaken. Oud-profvoetballer Brian Roy is door de politierechter veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur wegens bedreiging van demissionair premier Rutte. Roy had in april gereageerd op een tweet waarin iemand de premier opriep af te treden. Zijn reactie was: headshot krijgt hij straks. De Franse oud-president Sarkozy heeft zich schuldig gemaakt aan het illegaal financieren van zijn campagne. Dat heeft een rechtbank in Parijs bepaald. Sarkozy gebruikte in zijn presidentscampagne van 2012 bijna twee keer zoveel geld als wettelijk was toegestaan, zegt correspondent Frank Renaud. Volgens de rechter heeft Nicolas Sarkozy bewust nagelaten destijds om toe te zien op de uitgaven. En de rechter sprak van een fraude van ongekende omvang. Daarom werd Nicolas Sarkozy veroordeeld tot 1 jaar cel. Dat was de maximale straf die hij kon krijgen. En het was ook meer dan het Openbaar Ministerie had geëist. Sarkozy hoeft overigens niet naar de cel te gaan, alhoewel hij tot 1 jaar cel is veroordeeld. Hij mag die straf thuis uitzitten met een elektrische enkelband. Sarkozy won de verkiezingen van 2012 overigens niet. Hij werd verslagen door de socialist François Hollande. De politie in Duitsland is op zoek naar een hoogbejaarde voortvluchtige. De vrouw van 96 zou vandaag terecht staan voor medeplichtigheid aan de moord op 11.000 concentratiekampgevangenen. Maar heeft haar huis vanochtend in onbekende richting verlaten, zegt de rechtbank. Ze nam een taxi naar een metrostation in Hamburg en vertrok daar naar een onbekende bestemming. De vrouw werkte van juni 1943 tot april 1945 op een kantoor in concentratiekamp Stutthof bij het huidige Gdansk. Het weer in het westen en noorden, veel bewolking. En aan het eind van de middag neemt daar de kans op regen toe. In de rest van het land ook wat zon. Het wordt zo'n 15 graden. Morgen in de middag en avond regen en het wordt 16 tot 18 graden. Dankjewel Jeroen. Voor de ANWB verkeersinformatie gaan we naar Erwin de Hart. Goedemiddag Erwin. Goedemiddag. Er staat een file op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Maasbracht en Echt 4 kilometer. Het geeft een kwartier vertraging. Aansluitend op de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Maasbracht en Knopend het Vonderen 20 minuten extra over 2 kilometer. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen Knopend Oud-Dijk en Knopend Velperbroek 9 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging is 25 minuten. Een kwartier extra op de A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen Afrit Leerdam en Hardingsveld-Giessendam. En op de A27 Gorkum richting Breda tussen Nieuwedijk en Knopend Hooipolder 7 kilometer file. Doordat steeds meer mensen gevaccineerd zijn en we de basisregels volgen, kunnen we de verplichte 1,5 meter loslaten. Om veilig te genieten op drukkere plekken, zoals de horeca, bioscoop en evenementen, is er het coronatoegangsbewijs. Hiermee kan iedereen naar binnen. Ook als je nog niet gevaccineerd bent. Laat in de Corona-check-app zien dat je getest, gevaccineerd of hersteld bent, of neem je bewijs mee op papier. Testen en vaccineren is gratis en kan bij jou in de buurt. Ster. U wilt weer zakelijk internationaal reizen. U heeft snel een PCR-reiscertificaat nodig. Medicorps verzorgt door de spoedservice dit certificaat voor u binnen 1 uur op Schiphol of thuis. Ga naar businesspcr.com. Medicorps houdt organisaties open. Slecht geslapen? Neem Recover Me voor het slapen en val op een natuurlijke manier sneller en dieper in slaap. Ga naar recover-me.nl. Gouden sieraden en indrukwekkende beeldhouwwerken van de Azteken. Dit en nog meer kom je tegen op de grote internationale Azteken-expositie in Leiden. Tickets en meer informatie via volkenkunde.nl. Kroonkozijn, al jaren sterk in kunststof kozijnen. Met 15 jaar garantie op de mooiste kozijnen van Nederland. En altijd bij u in de buurt. Kroonkozijn, uw regionale kozijnpartner. Ga voor uw dealer in de buurt naar kroonkozijn.nl. Azteken in Museum Volkenkunde. Ook leuk voor kinderen. Kom ook! Je schrijft iedere dag teksten en je wilt dat jouw teksten helder zijn. Dat kan met de software Klinkende Taal. Eén druk op de knop en je ziet hoe je jouw tekst duidelijker maakt. Klinkende Taal is er voor Web, Word en Outlook. Probeer nu gratis op klinkendetaal.nl. Kruisinga.nl, al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam. Heldere teksten? Ga naar klinkendetaal.nl. Een product van Lo van Eck. Ster. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Goedemiddag, Robine van Zegen en Bobby van Vier hebben allebei de extreem zeldzame en dodelijke stofwisselingsziekte CLN2. Bobby heeft meegedaan aan een experimentele behandeling in Duitsland en de resultaten stemmen positief. Voor Robine zit er dat helaas niet in. Jan-Willem Schermerhoorn, de vader van Robine en Bobby, komt zo meteen vertellen over het dubbele gevoel, het perspectief en de ziekte CLN2. En de WOZ-waarde is tot een recordhoogte gestegen. Dat heeft gevolgen voor de gemeentelijke belastingen die je betaalt en voor de onderhandelingen als je je huis wilt verkopen. Eerst menstruatieproblemen na coronavaccinatie. Duizenden vrouwen hebben zich bij het bijwerkingscentrum Lareb gemeld met problemen met hun menstruatie na de coronaprik. Is er een verband tussen het coronavaccin en de menstruatieproblemen? En daarom 5 vragen over de samenhang tussen corona en het coronavaccin en de menstruatie. En die vragen stellen wij aan Agnes Kant, directeur van Lareb. Goedemiddag. Goedemiddag. 5 vragen, daar gaan we. 1. Ja. Welke klachten komen er bij jullie binnen? Heel divers, van heftige menstruatie, uitblijven menstruatie, doorbraakbloedingen, bloedingen naar de overgang. Dus het hele palet aan mogelijke menstruatiestoornissen. En jullie krijgen menstruatieklachten natuurlijk vaak binnen. 2. Maar is dit een uitzonderlijk aantal meldingen? Ja, 10.000 meldingen over deze problemen vinden wij wel heel erg veel. Maar ja, het gaat ook over iets wat in de samenleving onder vrouwen ook heel veel voorkomt. En dan de grote vraag. 3. Is er een direct verband tussen het coronavaccin en de menstruatiestoornissen? Ja, dat is het meest vervelend dat ik op die vraag geen antwoord kan geven, want dat is nog niet duidelijk. 4. De klachten, verdwijnen die wel snel? Ja, dat weten we ook nog niet precies. Het lijkt erop van wel. Sommige vrouwen geven wel aan dat het wel een paar cyclies duurt. Maar goed, we weten dat ook nog niet precies. Omdat sommige vrouwen, als op het moment dat ze melden, pas in 1 menstruatiecyclus stoornissen vervelende klachten hebben. En dan weet je nog niet of het overgaat. We verwachten dat het tijdelijk is. Maar we gaan er wel nader naar kijken door ook een deel van de groep die gemeld heeft later nog een keer te vragen hoe gaat het nu. Ja, en is er reden voor vrouwen om zich zorgen te maken over hun menstruatie? Of 5. Nog erger over hun vruchtbaarheid. Nee, menstruatiestoornissen komen natuurlijk gewoon ook normaal ook veel voor. Het kan ook komen door griep of door stress. En dan ja, heb je de tijdelijk de boel even ontregeld in je cyclus. Maar dat komt dan wel weer terug. En op de lange termijn zijn er absoluut geen enkele aanwijzing dat coronavaccinaties kan leiden tot onvruchtbaarheid. Nee, dat waren de 5 belangrijkste vragen. Dan toch nog eventjes. Gaan jullie dit verder onderzoeken? Ja, kijk, 10.000 meldingen is heel veel. Dus we hebben ook even de tijd nodig om het goed in kaart te brengen. We gaan nu kijken naar, zie je bepaalde patronen erin? We gaan per leeftijdsgroep kijken wat voor soort klachten gemeld zijn. Hoe vaak ging het over hevige menstruatie? Hoe vaak ging het over het uitblijven van de menstruatie? Om de klachtenpatronen wat beter in beeld te krijgen. En dan vallen er misschien specifieke dingen op in specifieke leeftijdsgroepen. En dan kunnen we ook meer vertellen over, ja, waar ging het dan over? Wat je gezien hebt. Ja, en dan kunnen we ook daar meer duidelijkheid over geven. En breder beeld over geven. Of we ooit de vraag gaan beantwoorden of een relatie ligt. Ja, dat hangt er ook vanaf wat we dan gaan zien. Maar gelukkig, internationaal lopen er ook nog veel andere onderzoeken. Dus ja, wanneer we dat antwoord hebben, dat is nog ongewis. Maar we beginnen nu eerst eens met goed in kaart te brengen. Ja, wat voor klachten hebben we nu eigenlijk over? En in welke leeftijdsgroep speelt dat? Ja, want die internationale onderzoeken, dan bedoelt u dat Amerikaanse onderzoek? Oh, er zijn allerlei landen die bezig zijn met onderzoek. De EMA is ook bezig met op basis van de meldingen in Europa naar een analyse te kijken. Nou, wij gaan er dus nader naar kijken. Maar er zijn ook andere soorten onderzoeken waarbij je bijvoorbeeld echt gaat kijken van hoeveel menstruatieklachten treden op in de periode voor de prik en hoeveel na de prik. En op die manier toch wat meer duidelijkheid te krijgen of het inderdaad na de vaccinatie vaker voorkomt. Ja, we horen er natuurlijk veel over. Jullie bij LAREP ook. Kan het ook een soort van self-fulfilling prophecy zijn? Nou, dat weet ik niet. Dat vind ik moeilijk te zeggen. Want kijk, ik zeg ook altijd, er is nu natuurlijk heel veel aandacht voor op social media. Jullie geven er nu ook weer aandacht aan. Dat stimuleert mensen om te denken, hey, ik heb een menstruatiestoornis, ik heb daar ook last van. En ik heb ook de prik gehad. Dus dat zou bij mij ook wel eens door de prik kunnen komen. En dat is het eerste wat gestimuleerd wordt, dat denken. Het tweede wat gestimuleerd wordt is, oh, en dat kan ik ook nog melden bij bijwerkencentrum LAREP. Dat hebben wij ook graag. Dus ook het melden wordt gestimuleerd. Wat niet gestimuleerd wordt, is natuurlijk de klachten. Deze klachten zijn er echt. Die zijn er echt. Ja. En alleen, ze worden nu wel allemaal aan het vaccin opgehangen. En dat weten we niet in welke mate dat terecht is. Dat moeten we echt nog goed uitzoeken. Ik zeg er wel bij, het zou heel goed kunnen dat het wel daardoor getriggerd wordt. Want ja, een vaccinatie doet iets met je immuunsysteem. En het immuunsysteem kan ook weer iets doen met hormoonspiegels. Dus het is helemaal niet ondenkbaar dat die relatie er wel ligt. Ja, precies. Want ik wil nog zeggen, wat is het gevolg als er inderdaad een verband blijkt te zijn? Ja, nou goed, dan is het natuurlijk ook goed om een beeld te krijgen, hè, hoe lang duren die klachten ook. Dan is het vermoeden toch echt wel dat die klachten dan tijdelijke verstoring zijn. En dat het dan vrij snel weer naar een normale menstruatie gaat. Ja, en dan is dat heel vervelend, maar ja, niet heel ernstig. En je moet dat dan natuurlijk wel afwegen tegen de positieve effecten van het vaccin. En die zijn natuurlijk ook niet heel belangrijk, want het is natuurlijk ook zo, als je een griep krijgt of ook als je corona krijgt, ook dan is je menstruatie verstoord. Dat kan heel goed. Ik bedoel, dan kan het ook gebeuren. Want ja, dat doet ook iets met je lichaam. En dat kan ook nog hele andere nare dingen doen met je lichaam, een corona-infectie. Dus ja, dat is natuurlijk de afweging die gemaakt worden. Hoe je het ook went of keert, het zal wel altijd in de categorie milde bijwerking horen. Wat helemaal niet wil zeggen dat als het een bijwerking blijkt te zijn, dat het wel iets is wat voor vrouwen wel iets vervelends is. Ja, tot slot, wat is uw advies aan vrouwen die dit horen en die dus bij zichzelf last hebben van menstruatiestoornis na hun coronavaccinatie? Moeten ze het blijven melden? Nou, ze moeten zich vooral niet al te veel zorgen maken. Ze mogen het ook echt nog melden. Ik zeg er wel eerlijk bij, 10.000 is voor ons wel genoeg om een goed beeld te krijgen van de situatie. Dus dat gaat niet heel veel mee toevoegen, denk ik. Maar mensen moeten vooral niet te bezorgd zijn hierover. En iets anders wat ik nog heel belangrijk vind om te zeggen, realiseer je altijd dat menstruatiestoornissen, en zeker als het heftige bloedingen zijn, ook een andere oorzaak kan hebben. Dus als je je bezorgd maakt, ga dan toch vooral ook naar je huisarts om het te bespreken of er toch ook niet iets anders aan de hand kan zijn. Want dat is ook altijd een beetje het risico van bijwerkingen waar mensen denken dat het een bijwerking is. Dat geldt ook bijvoorbeeld voor hoge koorts. Ja, als je gewoon zorgen maakt over je gezondheid, dan moet je vooral naar je huisarts gaan om te kijken wat er aan de hand is. Dank. Agnes Kant, directeur van LAREP. NPO Radio 1. Dit is tot 4 uur. Blok en Twan. Met Mischa Blok en Twan van Peperstraten. You were working as a waitress in a cocktail bar. When I met you, I picked you out, I shook you up and turned you around. Turned you into someone new. Now 5 years later on, you've got the world at your feet. Success has been so easy for you. But don't forget, it's me who put you where you are now. And I can put you back down too. Don't you want me? You know I can't believe it. De Human League en Don't You Want Me. D66-leider Kaag heeft vanochtend gezegd dat ze bereid is om te gaan onderhandelen met VVD, CDA en ChristenUnie. Het was of dat of nieuwe verkiezingen volgens Kaag. En op dit moment zit ze met Rutte en Hoekstra bij de informateur. We praten erover met politiek verslaggever Wilma Borgman. Wilma, goedemiddag. Heet wel, goedemiddag. Er komen al reacties van andere partijen binnen. Wat zeggen die? Nou, je kan je wel voorstellen dat ze daar de wenkbrauwen heel hoog optrekken. Bijvoorbeeld als we het hebben over PvdA en GroenLinks. Want die dachten gisteren om deze tijd nog dat ze misschien wel mee gingen regeren in een zespartijenkabinet. De huidige vier met hen tweeën erbij. Ze dachten dat dat de uitkomst van het overleg van gisteren met Remke zou zijn. En ze waren daar onaangenaam verrast toen ze hoorden dat die optie van tafel was geveegd en dat er zou worden geprobeerd om de huidige coalitie een doorstart te laten maken. Voor GroenLinks is het een pijnlijke herinnering aan 4 jaar geleden, toen de vorige formatie, toen er ongeveer hetzelfde gebeurde, en toen haakten ze om inhoudelijke redenen af. Maar net als 4 jaar geleden vallen PvdA en GroenLinks in deze fase dus buiten de boot. En dus waren de druiven zuur voor Ploemen en Klaver. Er was verandering beloofd en we krijgen meer van hetzelfde. En dit kabinet is afgetreden vanwege het toeslagenschandaal. Dus wat is het signaal naar die ouders? En ze hebben de wooncrisis uit de klauwen laten lopen. Ze hebben niks gedaan om de klimaatverandering aan te pakken. En ze gaan nu vrolijk door, na 7 maanden onderhandelen. Ik vind het niet uit te leggen. Er lijkt wel een echo van 4 jaar geleden. Toen gingen dezelfde 3 partijen uiteindelijk met de ChristenUnie in zee en niet met u. En nu hield u vast aan de PvdA en kon u mede daardoor niet aanschuiven. Heeft u iets verkeerd gedaan? Nou, wat er gebeurde is dat er een weigering lag. Dat moet u goed onthouden. Een weigering van het CDA en de VVD om inhoudelijk te spreken met ons en de Partij van de Arbeid. Partijen die inhoudelijk dezelfde opvattingen hebben en die samen deel willen nemen aan een kabinet. Zij weigerden dat. Daar ligt een probleem. En daarmee is een democratische traditie gebroken in Nederland. Waarbij je kijkt op basis van de inhoud met welke partijen je kunt samenwerken. Ja, Nederland heeft verandering nodig. Hè. We kunnen allemaal geen betaalbaar huis vinden. De klimaatcrisis overrompelt ons eigenlijk. Maar ja, we krijgen nu meer van hetzelfde. 4 jaar stilstand, Rutte 3. Ja, en Rutte 3 gaat nu, maakt een doorstart. En ja, ik vind dat het eerlijker en socialer zou moeten. Daar gaan wij natuurlijk ook voorstellen voor doen. Ja, daar gaat Ploemen van de PvdA voorstellen voor doen. Maar dan wel vanuit de oppositie. Dat wil zeggen, als de vier partijen die nu gaan praten er ook uitkomen met z'n vieren. Want dat moet natuurlijk nog wel even gebeuren. Argument van Kaag is ook dat niemand gebaat is bij nieuwe verkiezingen. Ziet de oppositie dat ook zo? Nou ja, bij de oppositie, althans bij de PVV, zeggen ze: hoezo is niemand gebaat bij nieuwe verkiezingen? Vooral D66 is niet gebaat bij nieuwe verkiezingen. Trouwens, de oppositie zelf ook niet. Meteen als je naar de peilingen kijkt, zeg ik daar dan maar weer bij. Maar Wilders van de PVV maakte zich vanmiddag boos over de beslissing van Kaag om toch weer met Rutte te gaan samenwerken na alles wat er gebeurd is. Mevrouw Kaag heeft na de verkiezingen heeft ze een motie van afkeuring tegen hem ingediend. Mevrouw Kaag heeft na de verkiezingen de ChristenUnie afgeschreven. Mevrouw Kaag heeft na de verkiezingen Remkes als een alcoholist neergezet. Mevrouw Kaag heeft na de verkiezingen een Elsevier-lezing gezegd wat ze niet wilde. En dat is met Rutte. En nu alleen maar omdat haar peilingen dalen, omdat ze bang is voor verkiezingen, zegt ze in één keer: het landsbelang is voor mij belangrijker, terwijl ze eigenlijk bedoelt haar eigen belang. Dus dit heeft niets met democratie of met de verkiezingen te maken. Dit is een angstige vrouw die bang is voor verkiezingen en nu faked dat het haar om het landsbelang gaat. Terwijl de Nederlander ziet dat de club die verantwoordelijk was voor alle ellende van de toeslagenaffaire dadelijk gewoon doorgaat alsof er niets is gebeurd. Dat is een belediging en het gezicht spugen van de kiezer. En dat is niet netjes als je dat doet. Nee, Wilders van de PVV die maakt zich dus op voor een nieuwe periode in de oppositie. En wat gaat er vandaag nog gebeuren? Beginnen vandaag al de onderhandelingen? Nou, niet. Er moet officieel nog even verantwoording worden afgelegd door de informateur over deze fase in de kabinetsformatie. Want Remkes heeft deze opdracht gekregen van de Tweede Kamer. Formeel om te onderzoeken of er een minderheidskabinet kan komen. Daar moet hij een verslag van uitbrengen. En in het verslag zal staan dat die optie niet is gelukt, maar dat hij er wel in geslaagd is om een mogelijkheid te creëren voor een meerderheidskabinet. Daar moet de Tweede Kamer dan over debatteren als opdrachtgever. En de Tweede Kamer moet dan ook beslissen wie de volgende fase van de kabinetsformatie gaat begeleiden. Zal dat Remkes weer doen of wordt dat iemand anders? Dus er moeten eerst nog wat officiële stappen worden gezet voordat de vier echt om tafel kunnen om te gaan onderhandelen, Twan. Dankjewel, Wilma Borgman. Iedere donderdag nemen we met Arjan Vliegenthart van het Nibud de belangrijkste financiële nieuwsitems door. En Arjan, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, allereerst even dit. We horen net dat na maanden praten dat we afkoersen op handhaving van precies dezelfde coalitie. Hoe kijkt het Nibud naar dit nieuws? Nou ja, we kijken toch vooral naar de inhoud. En wat we gezien hebben, en dat was deze week ook eigenlijk wel in het nieuws, hè, dat is dat bestaansminimum voor heel veel mensen echt wel kwetsbaar is. Zij had een rapport dat je met het minimumloon niet meer kan rondkomen. Wij zien dat de groepen in de bijstand dat niet kunnen. De vraag is voor ons vooral hoe het nieuwe kabinet daar nou mee omgaat. Zodat ook iedereen de baas kan blijven over zijn eigen portemonnee. Want dat is onze missie, een Nederland zonder geld zorgen. Ja. En dan de plofkip en de kiloknaller zijn nog altijd stukken voordeliger dan biologisch vlees. En daarom denkt demissionair minister Schouten van Landbouw dat het een goed idee is om die minder duurzame producten meer te gaan belasten. Nou, het is niet de eerste keer dat we zo'n discussie voeren. En dit gaat specifiek over duurzaamheid, maar het geldt natuurlijk ook voor gezonde en ongezonde voeding. Het is een goede zaak toch dat gezonde voeding toegankelijker wordt voor mensen met een lager inkomen? Ja, Michel, want dat is precies het probleem, hè? Slecht voedsel is goedkoop en goed voedsel is duur. Het is goedkoper om friet te bakken en frikandellen in de friteuze te doen dan een gezonde maaltijd op tafel te zetten. Ja, dat is wel echt raar. En we zien natuurlijk ook dat mensen die met een hele smalle beurs moeten rondkomen toch ook vaak bezuinigen op goed en ook goed voedsel in de zin van voedsel waar je echt wat aan hebt. Je hoeft niet te zeggen dat die mensen uiteindelijk ook vaker bij de dokter komen, zodat de kosten wel ergens anders vallen. Dus in dat opzicht is er alle reden om daar goed naar te kijken. Maar dan zou ik ook zeggen, dan moet je het goede voedsel goedkoper maken. Niet alleen het slechte duurder. En wat vind je van die hele constructie die ze heeft bedacht? Dus dat die extra kosten, dat die opbrengst daarvan, dat dat dan naar de boeren gaat als subsidie? Nou ja, kijk, ik denk dat het idee dat je betaald voor een goed onderhoud van een Nederlandse boerenland. Dat lijkt me logisch. Maar dan moet je het wel op een manier doen, denk ik, dat het ook nog betaalbaar blijft voor burgers. Dus als je alleen de prijs verhoogt, en dat geld wegsluist. En dan blijven mensen die op dit moment lastig rond kunnen komen, ook zitten puzzelen. Dus daar wordt niet echt wat bij geholpen. Ik denk ook dat je moet kijken naar hoe je dan dat goede voedsel, waarvan je wil dat mensen dat ook daadwerkelijk eten, hoe dat goedkoper wordt. En ik zou ook een deel van het geld toch daarvoor gebruikt willen zien. Want dan rekent het zich ook rond in de huishoudportemonnee. Ja. En de suikertax, de vleestax, de vettax, waarom duurt het zo lang? Nou ja, dat er toch wel veel weerstand is. En er zijn ook wel grote discussies over. Bemoeien we ons niet iets te veel dan met wat mensen eten? Zijn we niet te paternalistisch bezig? Dat is natuurlijk wel een discussie die vaak gevoerd wordt. Kunnen mensen zelf niet bepalen wat goed voor hen is? Aan de andere kant, en daar ben ik het wel echt mee eens. Uiteindelijk zitten er heel veel kosten ook in die goedkope producten die niet doorberekend worden aan de consument, maar die wel schade leiden voor de samenleving. Dat kan een doktersrekening zijn, maar dat kan ook slecht dierenwelzijn zijn. Dus in die zin is het wel fair om dat op een goede manier door te rekenen. Ja, en ook daarvoor zou het goed zijn als het kabinet niet meer demissionair is. Hè? Want dan mogen ze eindelijk dat soort besluiten gaan nemen die controversieel zijn. Er is heel veel reden waarom dit kabinet niet meer demissionair moet zijn, maar dat we een missionair kabinet nodig hebben. Of het gaat om de woningmarkt, de arbeidsmarkt, als het gaat om de verduurzaming. Elke week komen we de thema's tegen waar kabinetsbeleid is gevraagd. Dus het wordt tijd dat de hand in de ploeg gaat. Dan naar de eerlijke geldwijzer. Die heeft in kaart gebracht hoe de financiële instellingen, banken, verzekeraars, pensioenfondsen, het doen op het gebied van klimaatdoelen. En de conclusie is vrij duidelijk en niet al te best. Ze doen het allemaal gewoon slecht. Allereerst, wie zit er achter deze geldwijzer? Ja, daar moest ik ook even naar zoeken. Maar er zitten een aantal wat grotere NGO's tussen. Dus Oxfam Novib zit erbij. Amnesty zit erbij. Dat zijn eigenlijk clubs die wel een goede track record hebben op nou ja, het belang, het behartigen van mensenrechten en het doen van ontwikkelingshulp. En die hebben denk ik de handen ineengeslagen om eens even te kijken van mensen die hun geld beleggen. En we weten het, steeds meer mensen gaan beleggen, ook door die lage spaarrente. Ja, waar komt dat dan terecht? En kunnen mensen nou ook een keuze krijgen over nou ja, waar hun geld in geïnvesteerd wordt? En ik denk dat zo'n geldwijzer daar ook een belangrijke stap in kan zijn. Dat mensen ook zelf kunnen kijken van als ik nou daar of daar mijn geld insteek. En niet alleen wat levert het op, ja. Maar nou ja, wat gebeurt er ook mee in de wereld? En daarom is het belangrijk om dat te weten. Maar het klinkt wel een beetje als ver van mijn bed. Kunnen klanten, cliënten van deze financiële reuzen hier echt nog iets aan doen? Nou ja, wat je wel ziet, en dat vind ik echt toch wel interessant, is misschien niet eens zozeer dat het gedrag van die individuele klant uitmaakt, maar het feit dat dit soort dingen er zijn, wel alertheid opwerpen voor dit soort thema's. Los van wie er ook in investeert, wij hebben het er nu over. En dat betekent dus ook dat banken en investeerders dit horen en denken, oh ja, wacht even, als ik hier slecht uitkom, zou dat op termijn nog wel eens wat kunnen betekenen. Dus de aandacht als zodanig sorteert al vaak effect. En daarnaast, ja, ik zei net al, steeds meer mensen gaan beleggen. Die stromen worden ook steeds groter. Het zijn heel veel kleine beetjes. Daar moeten we natuurlijk reëel over zijn. Maar ze doen wel wat. Ja. En zeker voor de keuze. Ik vind het wel bizar dat dit soort belangrijke grote instellingen gewoon pas aankondigen dat ze volgend jaar gaan beginnen met zo'n actieplan. Nou ja, kijk, daar draaien de molen soms wat langzamer dan je zou hopen. En in die zin is er zo'n geldwijzer ook echt een aanjager. Hè? Dat ze ervoor kiezen om de publiciteit op te zoeken en ook nou ja, niet alleen de goede, maar ook de slechte vol in het licht te zetten. Dat leidt tot aandacht, dat leidt tot reuring. En dat leidt uiteindelijk ook tot beweging, hoe langzaam ook. En dan tot slot, de Rekenkamer heeft uitgerekend dat we volgend jaar 82,1 miljard euro kwijt zijn aan de coronacrisis. Wat zit er allemaal in dat bedrag? Ja, nou allereerst dat dit bedrag zo groot is dat het je even doet duizend. Ja. 82 miljard euro, hè? Dat is ontzettend. Dat geeft ook aan hoe diep de coronacrisis het in heeft gehaald. Ja. Maar dat zijn de uitgaven van de overheid. Om de portemonnee van veel mensen te stutten. Maar ook het verlies aan inkomen dat mensen hebben gehad, doordat ze wat minder opdrachten kregen. En die ze zelf hebben opgevangen. Dus er is een optelsom van verschillende componenten. Het is een geweldig rekenwerk geweest. En dan kom je tot het astronomische bedrag van 82 miljard euro. Ja, en dus ook vaccinaties, mondkapjes zitten er ook in? Zitten heel breed gekeken naar wat het allemaal kost. En dan kom je op die som, ja. En ja, wie gaat dat betalen, is dan altijd de vraag, hè? Van hoe gaan wij daarvoor betalen? Nou ja, voor een deel hebben we er natuurlijk al voor betaald. In de zin van dat we het geld niet hebben kunnen uitgeven aan andere dingen. Dat geldt natuurlijk voor de restauranteigenaar of de toerismebranche. Die hebben het leed al moeten lijden. En voor een deel zit het hem in de gestegen staatsschuld. Waar we nou ja, de komende jaren als samenleving aan moeten werken om die af te betalen. Dus een deel van de pijn hebben we al gemerkt in de portemonnee, lang niet iedereen. En ook misschien wel gemerkt in dat je dingen niet kon doen. En dat het geld dus er ook niet voor nodig was. En een ander deel zit in de staatsschuld en dat betalen we langzaamaan met z'n allen af. Dankjewel, Arjan Vliegentruit van het Nieuwet. Zo meteen het verhaal van Jan-Willem Schermerhoorn. Zijn twee kinderen, Robine en Bobby, hebben allebei de extreem en zeldzame en dodelijke stofwisselingsziekte CLN2. Wat zijn de vooruitzichten en wat doet dit met het gezinsleven? En over een uur is er weer een spreekuur, vandaag met huisarts Shakib Sana. Heb je vragen over corona of over andere medische zaken? Laat het ons weten via de gratis Radio 1-app of via de mail blok@avrotros.nl. NPO Radio 1. Het is 2:30, het nieuws met Jeroen Tjepkema. D66 is toch bereid te onderhandelen met VVD, CDA en ChristenUnie om de huidige coalitie voor te zetten. Oppositiepartijen zijn boos. GroenLinks-leider Klaver noemt het een klap in het gezicht van de kiezer. En PvdA-leider Ploemen zegt dat het een pijnlijke doorstart is voor iedereen die het anders wil. In Os is gisteravond een man opgepakt die een prullenbak in brand had gestoken. De politie onderzoekt of hij ook verantwoordelijk is voor een reeks andere branden in de gemeente. Deze maand waren er al branden bij 3 scholen in Os en ook zijn het auto's en containers in vlammen opgegaan. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft zijn jongere zus toegevoegd aan het belangrijkste overheidsorgaan. Staatsmedia melden dat Kim Yo-jong promotie heeft gekregen. Ze is nu het enige vrouwelijke lid van de Commissie voor Staatszaken. En de politie in Duitsland heeft een hoogbejaarde voortvluchtige vrouw opgepakt. Een vrouw van 96 zou vandaag terechtstaan voor medeplichtigheid aan de moord op 11.000 concentratiekampgevangenen, maar had haar huis vanochtend in onbekende richting verlaten. ANWB Verkeersinformatie met Edwin Gerritsen. Er zaten ongeveer 70 kilometer file. De grootste problemen zijn er op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Maasbracht en Echt. 10 minuten vertraging door een ongeluk. Spitsstrook is daardoor dicht. Daardoor ook een file op de A73 bij Roermond richting Maastricht. Verknoopt het Vonderen. 20 minuten oponthoud. De A9 tussen Amstelveen en Alkmaar is in beide richtingen dicht. Tussen knooppunt Rotterpolderplein en knooppunt Velsen. Daar zijn technische problemen met een brug. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Velperbroek. 3 kwartier vertraging, dat komt op Bergische werkzaamheden. Er staat een kapotte vrachtwagen. En op de A15 Gorinchem Rotterdam, Vardingsveld Triesendam, 20 minuten oponthoud. Mischa Blok en Tom van Peperstraten. Een laatbloeiertje werd het meisje Robine genoemd. Ze werd geboren in 2014, maar vanaf haar derde levensjaar kreeg ze veel epileptische aanvallen. En de diagnose volgde. Robine heeft de extreem zeldzame en dodelijke stofwisselingsziekte genaamd CLN2. 3 jaar later werd haar broertje Bobby geboren. Direct werd gekeken of ook hij de stofwisselingsziekte had. En opnieuw was het nieuws slecht. Ook Bobby heeft dezelfde ziekte. Nu is er een voorzichtige opsteker. Bobby heeft namelijk meegedaan aan een experimentele behandeling in Duitsland en de resultaten stemmen positief. Jan-Willem Schermerhoorn is de vader van Robine en Bobby en zit hier bij ons in de studio. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, die ziekte CLN2, niemand zal het bijna kennen. Wat houdt het in? Klopt. Het is een metabole ziekte, een stapelingsziekte noemen ze het. De hersenen zijn als het ware een chemische fabriek. Daar vinden allerlei processen plaats. Alleen bij de hersenen van mijn kinderen wordt het stofje niet aangemaakt wat de hersenen opschoont. Dus daardoor vervuilen de hersenen en treedt functieuitval in. Ja, en jullie dochter Robine werd pas gediagnosticeerd toen ze 3 was. Waarom toen pas? Nou, de symptomen zijn in eerste instantie eigenlijk, dat zouden meer ziektes kunnen zijn. Dus bijvoorbeeld slechter lopen, dat komt wel goed. Laat praten, dat komt wel goed. En op een gegeven moment denk je... Het epileptische misschien ook wel? Ja, het epileptische, maar in eerste instantie dachten we dat is een koortstuip, weet je, dat is eenmalig. Maar toen het weer terugkwam na 3 weken dachten we van ja, we gaan het toch beter monitoren. Nou, daar is heel veel onderzoek naar gedaan uiteindelijk en uiteindelijk kwam de diagnose CLN2, dus dat is voor de onderzoekers ook moeilijk te vinden. Want het is een progressieve ziekte, ja. Met een korte levensverwachting. Ja, klopt. Normaal gesproken is de levensverwachting, als je zeg maar niet behandeld zou worden met die enzymen, zit tussen de 7 en 11 jaar. Ja, wat doet dat dan met je als je dat hoort, als je dochter 3 is? Ja, je stelt je natuurlijk helemaal in op de toekomst. En in één keer is die toekomst ziet er heel anders uit. Dus wij zeggen altijd, je hebt een leven ervoor en daarna. En mijn partner en ik zijn eigenlijk overgeschakeld in een soort modus van strijdbaarheid. Dus wij hebben nooit bij de pakken neergezeten of achter de voordeur blijven zitten. Wij zijn echt op zoek gegaan naar van, wat kunnen we voor onze dochter doen? En wat vond je dan? Nou, het is een zeldzame ziekte, dus er zijn heel weinig instellingen mee bezig. Omdat het natuurlijk weinig oplevert. Minder patiënten is minder interesse vanuit de farmacie. Dus wij hebben uiteindelijk zijn we in Amerika tegen een enzym replacement technologie aangelopen. Waarbij het enzym, wat zij zeg maar zelf niet aanmaken, wat die hersenen vervuilt, waar dat zeg maar in het hersenvocht geïnjecteerd wordt. En daar waren allerlei experimenten. En het Erasmus was daar ook net mee begonnen. Die hadden geloof ik één kindje toen wij erachter kwamen. En zo zijn we met het Erasmus in gesprek geraakt. En uiteindelijk bleek dat er in Duitsland een clinical trial was. En omdat het een erfelijke component heeft, hebben wij onze zoon ook getest. Dus die is toen uiteindelijk hebben die in die clinical trial weten te krijgen. Toen hij 18 maanden was. En ja, zo. Want jij zegt al, onze zoon, Bobby, die inmiddels 4 jaar oud is, hè? Ja, klopt. Ja, die, 1,5. Ja, want de kans dat hij de ziekte ook zou hebben, zou 1 op 4 zijn. Ja, klopt. Vonden jullie het niet heel risicovol om te beginnen aan een tweede kind? Nee, want Bobby was al geboren. Ja, dus kijk, als Bobby nog niet geboren was, dan er zijn wel selectiemethodes om te kijken of in zo'n cel CLN2 zit. Maar we zijn er pas achter gekomen toen hij al bij Robine, toen Bobby al geboren was. Ja, goed. En hij wordt nu continu behandeld in Hamburg. Ja, klopt. Hij krijgt zeg maar die enzymen toegevoegd die zijn lichaam zelf niet aanmaakt. En dat monitoren ze heel goed vanuit het ziekenhuis daar, het UKE, dat is een kinderziekenhuis in Hamburg. En vanuit de farmaceut. En ze kijken wat dat met hem doet. En dat is niet in Nederland, deze behandeling? Die behandeling is er wel, maar er is geen clinical trial. Dus het is zo dat die vindt plaats in Duitsland. En omdat hij de jongste was, was hij heel interessant. Want vaak kom je erachter bij kinderen als het te laat is. Maar Bobby had nog geen symptomen. Dus vandaar is hij, vanuit dat vertrekpunt, is hij gelijk behandeld. En het was dus de vraag een aantal jaren later van, als hij die enzymen toegediend krijgt, ontpoppen die symptomen zich dan? Of gaat het ook mis? Dus dat was heel spannend de afgelopen jaren. En uiteindelijk bleek vorige week in een testweek dat hij geen symptomen had en opgroeit als een normaal 4-jarig jongetje. En dat resulteert uiteindelijk in een soort proces waarbij gekeken moet worden van, goh, kan dit dan uiteindelijk in de hielprik? Want je komt alleen in de hielprik als je zeg maar een oplossing voor een bepaalde ziekte hebt. Ja. Dus als dit de oplossing is, ja, dan willen we dat in de hielprik hebben. Ja. Want dat wil je weten als ouder natuurlijk als je kind geboren wordt. Maar even terug naar Robine, want zij heeft die behandeling niet gekregen in Duitsland. Nee, klopt. En zij heeft die behandeling, die krijgt ze in het Erasmus in Rotterdam. Het is namelijk zo, die behandeling is vrij kostbaar. Die kost 6 ton per jaar per kind. Tenminste, dat kost alleen het medicijn. En op het moment dat wij dat allemaal ontdekten, was het medicijn officieel nog niet goedgekeurd in Nederland. Dus daar ging nog een heel proces aan vooraf, wat natuurlijk voor ons best zwaar was, omdat het progressief is, die ziekte. Ja. Dus wij zijn met die verzekeraar in onderhandeling gegaan en met het ziekenhuis en zijn uiteindelijk in een soort compromis beland, waarbij we gezegd hebben, oké, dan sturen we Bobby naar Duitsland voor de algemeen onderzoek. Dat betaalt de farmaceut. Die betaalt sowieso die trial. En dan, als we dan Robine verzekerd kunnen krijgen in Nederland, dan dat scheelt zeg maar hun geld. Ja. En wij kunnen gelijk starten. Ja. Het is wel een enorme impact heeft dat op je gezinsleven. Als Bobby gaat naar Duitsland, Robine gaat naar Rotterdam. Hoe ziet dat eruit? Nou, Bobby die ging eerst om de 2 weken 4 dagen naar Duitsland. Dus dan verzorgde ik Robine thuis. Ja. Maar het is niet alleen die behandeling. Het is ook alle complicaties die het met zich meebrengt. Weet je, die kinderen worden ook nog gewoon ziek. Krijgen griep of corona of vallen en breken iets. Dus helemaal bij mijn dochter. Die was laatst gevallen. Die had haar bovenarm gebroken. Maar die kan niet praten. Dus voordat je daarachter bent, ben je ook weer 2 dagen verder. En hoe dubbel is het dan als je dat goede nieuws aan krijgt over Bobby? En ondertussen zit je ook nog met Robine, waar de situatie toch wat minder. Die is nu gestabiliseerd, zeg maar. Die gaat niet verder achteruit. Maar we verwachten dat wel gaat gebeuren, omdat ze ook groeit. Het wordt allemaal zwaarder en het is voor haarzelf ook zwaar. Is door de behandeling misschien de levensverwachting al iets opgerekt? Opgerekt, ja. 100%. Ja. Het is als je te horen krijgt dat je hebt je helemaal op ingesteld dat je zo niet oud wordt. Weet je, maar er is hoop, weet je. Maar hoop wordt ook wel eens verward met het is een uitgestelde teleurstelling. Ja, ja. En daar hebben we niet te veel aan gedacht. Dus uiteindelijk, het is een soort, ik noem het maar even een mindfuck op het moment dat je te horen krijgt van dat hij zeg maar dit zou kunnen overleven. Ja. En in plaats van dat je heel blij bent, is het heel verwarrend, weet je. Dat je echt aan het zoeken bent van welke emotie past hier dan bij. En Weet je, en komt het dan misschien in een later stadium nog? Of is dit het dan echt? Of, en misschien ook wel frustratie dat ze bij Robbie niet eerder, dat jullie het niet eerder ontdekt hebben? Of zeg je wel, dat valt mee. Dat hebben we een soort van geaccepteerd. Ja. Weet je wel? Kijk, en daar, kijk, ook op dat gebied van die hersenen zijn heel veel ontwikkelingen met het aanmaken van nieuwe cellen. We doen ook een therapie met een neuromovement, waarbij hersengedeeltes die eigenlijk amper gebruikt worden, bepaalde functies kunnen overnemen. Dus die zeg maar weer nieuwe verbindingen maken met bepaalde gedeeltes in het lichaam. Daar zijn we ook mee aan het testen. Dus ja, we zijn echt op een breed terrein bezig. En wat uiteindelijk het meest ultieme is, is de ontwikkeling van een gentherapie, waarbij het lichaam zelf dit stofje aanmaakt wat ze nu toegediend krijgen. Ja, en dan ben je er. Dan is het één injectie, op welke manier dan ook, en dan is het klaar. Want je had het ook over de hielprik, hè? Ja. Je wilt in de hielprik krijgen. Ja, klopt. Want het duurde best lang voor die diagnose was gesteld. Want waar kunnen, wat zijn de symptomen? Waar kun je als ouder aan herkennen van, hey, dit zit niet goed? Ja, dat is heel lastig. Dat is voor de doktoren is dat ook heel lastig. Het is omdat de symptomen, dat kan van alles zijn. Dus niet lopen, niet kunnen lezen, niet kunnen praten, epileptische aanvallen. Weet je, er is altijd iemand zegt, oh, mijn dochter praatte ook op een latere leeftijd. Of mijn zoon had ook moeite met lopen in het begin. Of epilepsie, ja, dat is kinderepilepsie, daar groeien ze wel overheen. Weet je, dus je moet als ouder echt doorzoeken. Je moet echt gewoon zeggen, nee, dit klopt gewoon niet. En we willen dit gewoon uitgezocht hebben. We hebben ook erfelijkheidstesten gedaan, DNA-test, allemaal. Eigenlijk, we zijn op allerlei fronten gaan zoeken om dit te kunnen ontdekken. Ja. Er zijn ook landen waar ze het helemaal niet ontdekken, waar ze gewoon nooit tot die conclusie komen, omdat ze de juiste apparatuur niet hebben, bijvoorbeeld. Ja. En nu strijden jullie niet alleen voor Robine en Bobby, maar jullie strijden ook voor andere kinderen met deze zeldzame ziekte. En de Bobby en Robine Foundation is daardoor opgericht. Wat is het doel daarmee? Nou, we hebben een tweeledig doel. Dat is het eerste, zeg maar, het ondersteunen van de kinderen. Want het zijn hele kostenintensieve projecten. Dus het gaat. Ja, het is gewoon kostbaar, al die dingen, zeg maar, ondernemen. En daarnaast willen we dat er geld ingezameld wordt voor onderzoek. Dat doen we samen met MetaKids. Die hebben een wetenschappelijk adviesraad. Dus er wordt met ons meegekeken, goh, waar doe je die investering dan aan? En is het ook waard? Of gebeurt het niet al dubbel op de wereld? Dat soort zaken. En daar hebben we nu een heel mooi project mee gesponsord in Duitsland, waarbij gekeken wordt van, wat doet het immuunsysteem nou ten opzichte van van die ziekte? Heeft dat ook nog invloed op de verdere ontwikkeling? En zo zijn we nu bezig om te kijken met MetaKids of we in het Erasmus een gentherapie gesponsord kunnen krijgen. Tenminste, daar moeten wij, zeg maar, actief de boer voor op om die gelden bij elkaar te halen. En daar gaat, zeg maar, een groot gedeelte van het geld in zitten. Waar hou je houvast vandaan? Ja, toch uit hoop ook eigenlijk. Want je moet gewoon door. En ik ben ook weer aan het werk gegaan. En want ik heb de eerste 2 jaar van deze ontdekking heb ik volledig besteed aan de kinderen. En op een gegeven moment merk je van, dat je een beetje murf gebeukt wordt van. Er zit ook heel veel weerstand in zo'n project natuurlijk. Dus ja, dan ga je weer even op zoek, waar kan je dan opladen, weet je wel? Nou, dat is, voor mij is dat werk. En helemaal omdat ik zit in de IT. En de oplossingen komen ook uit de IT-kant vandaan. Uit meer compute power, meer storage, meer delen, meer kennis en data opbouwen en sharen. En ja, daar zit een gedeelte van de oplossing in. En de toekomst van dag tot dag? Ja, die is van dag tot dag in de zin van leven in het nu. En ik had dat nooit zo goed begrepen wat ze daar altijd mee bedoelden. Maar als je het eenmaal overkomt, dan begrijp je dat. En gewoon genieten en kijken wat er te behalen valt. En gewoon voor jezelf weten dat je je best hebt gedaan. En dat doe je voor alle kinderen. En ja, dat is voor mij het meest haalbare op dit moment. Dankjewel. Jan-Willem Schermerhoorn, vader van Robine en Bobby. Er is nieuws uit Den Haag. We schakelen naar politiek verslaggever van de NOS, Wilma Borgman. Ja, Micha, want het overleg bij informateur Remkes is zojuist afgelopen. Daar zal D66-leider Kaag de uitkomst van het beraad in haar fractie hebben besproken met Rutte van de VVD en Hoekstra van het CDA. Die laatste is trouwens jarig vandaag, dus ik weet niet hoe feestelijk de sfeer daar aan tafel was. Maar daar ligt in ieder geval een grote vraag op tafel, namelijk, waar krijgt D66 iets terug voor de concessie die zij hebben gedaan gisteren door toch met 2 christelijke partijen te gaan onderhandelen? Bij de oppositie hoorde je het al, daar zeggen ze, dit kabinet wordt gewoon meer van hetzelfde. Hoezo een nieuwe bestuurscultuur? Nou, Rutte kwam net naar buiten en die zei daar dit over. Het is geen voortzetting van deze coalitie wat ons betreft. Het wordt echt een nieuwe start. Maar dat zullen we allemaal ook moeten laten zien natuurlijk in wat we op papier gaan zetten met elkaar, ook qua bestuurscultuur. Maar het is echt iets nieuws. Er ligt een enorme hoop werk op het terrein van veiligheid, onderwijs, klimaat, vraagstuk rondom de woningmarkt. Die zullen moeten worden aangepakt. Er is natuurlijk In de afgelopen jaren zijn de overheidsfinanciën op orde gekomen. Zijn goed uit de coronacrisis gekomen. Althans, economisch en financieel. Uiteraard wel heel veel ellende, maar in financiële zin zijn we er goed uitgekomen. Dus er ligt een enorme bak werk. En ik denk dat deze partijen met elkaar een programma zullen moeten maken om daar invulling aan te geven. Het wordt echt een nieuwe start in een nieuwe cultuur met een nieuw programma. Maar ik hou er echt bij. Ja, alles wordt nieuw dus volgens Rutte, behalve de premier dan, want dat zal hij zelf worden waarschijnlijk. Hij zei dus, het wordt een nieuwe start. Het wordt niet zomaar een voortzetting van de huidige coalitie. Er komt een heel nieuw programma waar dan ook die nieuwe cultuur uit zal moeten blijken. Nou, dat moeten we afwachten. Daar gaan ze nu over onderhandelen. Dat wil zeggen, nadat vanmiddag de informateur Johan Remkes ons zal hebben verteld wat zijn conclusies zijn, dan moet er nog een Kamerdebat komen in de Tweede Kamer voordat die onderhandelingen tussen die vier partijen echt kunnen beginnen. Dankjewel, Wilma Borgman, politiek verslaggever van de NOS vanuit Den Haag. Zometeen geef ik een podcasttip aan Twan. En we gaan het hebben over de WOZ-waarde. Hoe verlaag je die? En soms moet die ook juist omhoog. En tot die tijd, China Easton, Morning Train. Het alternatief voor de ochtend- en de middagspits. The Morning Train, China Easton. Ja, ik heb een podcast geluisterd, Twan. Ja, dat zal een keer niet. En de podcast heet De Schaduw van Dutroux. En dat zijn van die dingen dat je denkt van, jeetje, is dat alweer zo lang geleden? 25 jaar geleden. Ja, nee. En zo begint die eerste aflevering. Welkom bij deze extra nieuwsuitzending. Dit is de dag van de Witte Mars, de Stille Mars door Brussel. In de hoofdstad worden vandaag tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen verwacht die willen deelnemen aan de uitzonderlijke manifestatie voor de rechten van het kind. De Mars is een initiatief van verschillende ouders van vermiste, ontvoerde of vermoorde kinderen. De optocht zal door de grote lanen van het centrum van Brussel trekken. Hij vertrekt om 2:00 aan het Noordstation. En dit was op 20 oktober 1996. En uiteindelijk kwamen er 300.000 mensen opdagen. Ja, en het ergste is, hij is ook nog gewoon een keer ontsnapt, hè? Daarna. Ja, ook. Waar heel België mee bezig was. Ja. Even de grootste arrestaties. En dan vervolgens weet hij nog te ontsnappen. Ja, en wat dus echt. Wat ik heel mooi vind aan deze podcast is dat het is gemaakt door Gabriella Ader. Je kunt haar misschien kennen van de podcast Leven met de Maffia. En gemaakt door correspondent in België Anouk van Kampen. En het gaat dus heel erg over. Er was een België voor Dutroux en een België na Dutroux. Ja. En daarmee moest ik eigenlijk denken aan dat gesprek wat we hier laatst hadden over Marianne Vaatstra. Ja, oh ja, dat er in Friesland geen meisje meer over straat bijna durfde. Nee. De angst dat misschien wel degene die dat toen gedaan had, de buurman kon zijn. Precies, dat de ouders waarschuwden hun kinderen van kijk uit, ga niet meer alleen de straat op. En in België hoor je dus ook inderdaad mensen die zeggen, ja, als kind was ik gewoon vanaf dat moment bang dat ik van mijn fiets afgetrokken werd en in een busje werd meegenomen. Ja. En in een kelder werd gestopt. Ja, toen we onlangs wat gesprekken voerden over Dutroux en 25 jaar na dato. Hij heeft al een paar pogingen gedaan om vrij te komen. Ja. Maar ja, de man is gewoon 100% psychopaat. Dus ja, hoe kun je nou zo iemand uiteindelijk nog een keer vrijlaten? Ja. Is ook absoluut geen sprake van. Het is een hele boeiende podcast om te luisteren. Het heet De Schaduw van Dutroux. Blok en Twan. Consumentennieuws. De huizenprijzen breken record na record. En ook de WOZ-waardes stijgen vrolijk mee. De gemiddelde WOZ-waarde van een Nederlands huis is nu bijna 3 ton. En dat is 7% meer dan vorig jaar. Klinkt voor een huiseigenaar misschien lekker. Je huis is meer waard geworden. Maar betekent ook hogere woonlasten. We praten erover met Stefan Groot, woningmarkteconoom bij de Rabobank. Goedemiddag. Goedemiddag. Als de WOZ-waarde stijgt met 7%, wat zegt dat dan? Nou, gemiddeld is het tarief hè, over alle gemeenten is zo'n 0,12%. En dan vertaalt die stijging van 7% vertaalt zich in zo'n €23 per jaar. Alleen in tegenstelling tot wat veel mensen denken, is eigenlijk de woningwaarde is eigenlijk niet de belangrijkste factor voor die lokale lasten. Wat dan wel? Het is eigenlijk vaak een soort. Ja, een soort sluitpost voor de gemeentelijke financiën. Hè. En wat je eigenlijk ziet is dat als de huizenprijzen stijgen, dan kunnen gemeentes uit met een lager tarief. En als gemeentes meer geld nodig hebben, dan gooien ze de tarieven juist omhoog en gaan mensen meer betalen. Ja, goed. Huiseigenaren die moeten elk jaar de onroerend goedbelasting betalen, de OZB. En die gaat dus gewoon flink omhoog. Dat klopt. Ja, even een rekenvoorbeeld. Stel nou dat die WOZ-waarde van mijn huis stijgt met 10%. Mijn huis is nu 3 ton waard. Hoeveel meer OZB ga ik dan betalen in een gemiddelde gemeente? Ja, dat zal dan zo rond de €25 per jaar zijn. Maar, oké, maar ik hoor ook wel eens dat het wel gunstig kan zijn om een hogere WOZ-waarde te hebben. Nou ja, dat klopt, maar dat komt puur omdat sommige huizenkopers eigenlijk de WOZ-waarde als een soort benadering van de marktwaarde van de woning zien. Maar eigenlijk is het natuurlijk juist ongunstig. Eigenlijk wil je het liefst een heel waardevol huis met juist een hele lage WOZ-waarde. Dat is eigenlijk fiscaal het gunstigst. Want welke gemeentelijke belastingen zijn gekoppeld aan die WOZ-waarde? Nou, dat is de onroerend zaakbelasting met name. En dat is eigenlijk de belangrijkste inkomstenbron die gemeentes hebben naast de financiering die ze uit het Rijk krijgen. Dat is de bulk van de financiering van gemeentes. Maar daar kunnen ze zelf weinig invloed op uitoefenen. Ja. Maar rioolheffing, water, is daar ook aan gekoppeld, toch? Ja, klopt. Toch? Deels is dat gekoppeld ook aan de WOZ-waarde en deels aan de samenstelling van het huishouden. Ja, en hoe worden die WOZ-waardes nou bepaald door die gemeente? Ja, die worden meestal bepaald op basis van taxatie. En daarbij wordt dan gekeken naar vergelijkbare woningen die in het recente verleden verkocht zijn in de buurt van de getaxeerde woning. Ja. En dan krijg je aan het begin van het jaar krijg je als consument die brief op de mat, hè, van dit is je WOZ-waarde. Als je het daar niet mee eens bent, wat dan? Ja, dan kan je bezwaar aanmaken. En dat heeft met name zin natuurlijk als je ziet, hè, bijvoorbeeld die woningen waarmee jouw woning vergeleken is. Als je dan denkt van, hey, die hebben eigenlijk kenmerken die woningen veel luxer maken of veel betere locatie. Waardoor eigenlijk de waarde van je woning wordt overschat. Ja, dan kan dat zin hebben om dus bezwaar tegen die taxatie aan te tekenen. En dat kun je dus zelf doen. Maar ik zie ook regelmatig advertenties voorbij komen van andere bedrijven die dat voor jou willen doen. Wat kun je nou het beste doen? Dat hangt natuurlijk af van de individuele situatie. Het hangt ook af van hoeveel verstand je natuurlijk zelf van zaken hebt. Hè. Als je heel veel kennis hebt, dan zou je het ook heel goed zelf kunnen doen. Op het moment dat je dat niet hebt, ja, dan heeft het natuurlijk zin om je te laten adviseren door een expert. Ja, want op basis waarvan wordt dan geoordeeld van of je WOZ-waarde toch omlaag mag? Dan moet worden aangetoond dus dat de marktwaarde van die woning eigenlijk lager is dan door de gemeente ingeschat. En dat kan je natuurlijk ook weer doen door met andere voorbeelden van recent verkochte woningen bijvoorbeeld te komen. Of door gewoon te laten zien van, hey, mijn woning die heeft, om eens een willekeurig voorbeeld te noemen, heeft een slechte fundering, waardoor hele hoge kosten aankomen. Wat natuurlijk ook die marktwaarde drukt. Dus dat moet dan onderbouwd worden. Maar ja, dan moet je dus in het kadaster gaan kijken. Bijvoorbeeld inderdaad cijfers opvragen bij het kadaster. Dat is inderdaad een optie. Ja. Kunnen we eigenlijk wel de conclusie trekken, volgend jaar gaat die WOZ-waarde nog harder stijgen? Ja, dat klopt zeker, want er zit een flinke vertraging eigenlijk in. Dus de WOZ-waarde van dit jaar, van 2021, die weerspiegelt eigenlijk de marktwaarde op 1 januari van het voorgaande kalenderjaar. Dus eigenlijk die stijging van 7%, hè, waar we het nu over hebben, dat is eigenlijk 1 januari 2020 ten opzichte van 1 januari 2019. Nou, inmiddels groeien de huizenprijzen steeds harder en harder. Dus staan ons de komende jaren grotere stijgingen van die WOZ-waarde te wachten. Ja, want die huizenprijzen die zijn inmiddels 17% omhoog gegaan. Hè? Nog meer, 17,8% ik de laatste cijfers. Ja, een ontzettende stijging. Ja, dat betekent ook veel meer belastingen die we gaan betalen volgend jaar. Nou ja, dat valt dus mee. Want wat ik net al aangaf, hoe het eigenlijk werkt, hè, dat is het op twee belangrijke plaatsen komt die WOZ-waarde terug. Dat is bij het eigen woningforfait, het huurwaardeforfait. Dat is de belasting die eigenaar-bewoners over hun huis betalen. Ja. En daar is een zo'n omgekeerde koppeling aan die WOZ-waarde. Dus als de WOZ-waarde omhoog gaat, dan gaat het tarief van dat huurwaardeforfait gaat juist omlaag. Ja. Dus zo wordt dat effect eigenlijk eruit gefilterd. En onderzoek heeft wel laten zien dat eigenlijk bij gemeentes dat dus een beetje hetzelfde werkt. Dat dus als de huizenprijzen dalen, de tarieven wat omhoog gaan. En nu de tarieven dan dus gemiddeld wat omlaag zouden moeten gaan. Dankjewel. Stefan Goot, woningeconoom bij de Rabobank. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. We gaan terug naar de jaren 70. Nou, ik ben gaan kijken en ik was verkocht. Er werden flats gebouwd in de Utrechtse wijk Overvecht. Het voldeed helemaal aan wat ik als ideaal had om te wonen. Niet zomaar flats. Het ging veel verder. De woning moet de mogelijkheid bieden om een liefdesgemeenschap naar binnen te halen. De mensen dachten dat dit een commune was en dat we hier allemaal naakt rondliepen. Nu in Docs. De geplande commune. Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Ster. Beste ondernemer, word je ook enthousiast van een boekhoudplatform dat je tijd en geld bespaart? Kies dan Yuki. Visma Yuki. Bright Accounting. Loop geen onnodig risico. Lees voor gebruik de essentiële Yuki-informatie. Daarin staat dat je met dit product een hoog risico loopt op meer tijd voor je ambitie, enthousiaste medewerkers en een hoge mate van brightness. Leerlingen veilig naar school kunnen laten gaan. Hoeveel is u dat waard? Vanaf slechts 2 euro per maand per leerling zorgen de gecertificeerde luchtreinigers van Euromate dat vervuiling, zoals aerosolen, uit de lucht wordt gezuiverd. Kijk op euromate.com. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op speksavers.nl. Quarantaine van klassen voorkomen? Gebruik luchtreinigers van Euromate. Gaslicht.com. Energie vergelijken, overstappen en besparen. Gaslicht.com. Regiobank is al ruim 100 jaar de buurtzame bank en dat wordt gewaardeerd. In recent onderzoek van de Consumentenbond geven klanten Regiobank voor het 5e jaar op rij het hoogste cijfer, een 9,7. Ook voor internet en mobiel bankieren en service krijgen we de hoogste waardering van alle banken. Ook bankieren bij de bank in de buurt? Kijk op regiobank.nl voor een zelfstandig adviseur bij u in de buurt. Regiobank, de buurtzame bank. We zijn in de war om alles wat we zien en krijgen toegefluisterd. I have an invitation for you. Van de regisseur van Borgman. Nummer 10, de nieuwe film van Alex van Warmerdam. Nu in de bioscoop. Ster. 3 uur. NPO Radio 1 met Mischa Blok en Twan van Peterstraten. Studeren en een biertje drinken zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Maar er gaat verandering in komen. Van onderwijsinstellingen wordt verwacht dat ze alcoholgebruik onder scholieren en studenten actief gaan ontmoedigen. Betuttelend of juist een goed plan? Praat mee via de app van Radio 1. En het Nederlandse Filmfestival is in volle gang. En daarom staat de bioscoopfilm deze week centraal bij Blok en Twan. En vandaag duiken we in de familiefilms. Waar moeten we naartoe? Dat zometeen eerst het NOS-journaal. Met Jeroen Tjepkema. Na D66 hebben ook VVD en CDA gezegd dat ze verder willen gaan onderhandelen over het voortzetten van de huidige coalitie met de ChristenUnie. Na een gesprek met de informateur Remkes zei demissionair Rutte dat de inzet is om een aantal dingen te veranderen ten opzichte van het huidige beleid. Het is geen voortzetting van deze coalitie wat ons betreft. Het wordt echt een nieuwe start. Maar dat zullen we allemaal ook moeten laten zien natuurlijk in wat we op papier gaan zetten met elkaar, ook qua bestuurscultuur. Maar het is echt iets nieuws. Wat die veranderingen zijn, wilde Rutte nog niet zeggen. Oppositiepartijen in de Tweede Kamer zijn teleurgesteld in D66. GroenLinks-leider Klaver snapt niets van de beslissing om toch te willen onderhandelen. Er was verandering beloofd en we krijgen meer van hetzelfde. En dit kabinet is afgetreden vanwege het toeslagenschandaal. Dus wat is het signaal naar die ouders? En ze hebben de wooncrisis uit de klauwen laten lopen. Ze hebben niks gedaan om de klimaatverandering aan te pakken. En ze gaan nu vrolijk door, na 7 maanden onderhandelen. Ik vind het niet uit te leggen. PVV-voorman Wilders zegt dat D66-leider Kaag bang is om bij nieuwe verkiezingen afgestraft te worden. Maar volgens Kaag is niemand gebaat bij nieuwe verkiezingen, omdat grote besluiten dan uitblijven en omdat er geen garantie is dat de uitslag anders zou zijn. Minister De Jonge wil een onderzoek naar de ziekte fibromyalgie over de oorzaak van deze chronische aandoening die gepaard gaat met pijn in bindweefsel en spieren is nog niets bekend en ook is er dus geen behandeling. Het onderzoek dat De Jonge laat doen door de Gezondheidsraad komt er naar aanleiding van een burgerinitiatief van een vrouw die fibromyalgie heeft. Ze mocht vandaag haar verhaal doen in de Tweede Kamer en vertelde dat ze bij uitkeringsinstantie UWV aanloopt tegen een argwanende houding. In Os is gisteravond een man opgepakt die een prullenbak in brand had gestoken. De politie onderzoekt of hij ook verantwoordelijk is voor een reeks andere branden in de gemeente. Deze maand waren er al branden bij 3 scholen in Os. De man die de Britse Sarah Everard ontvoerde, verkrachtte en vermoordde moet levenslang de cel in. De rechter spreekt van een brute moord. De dader was politieagent. Hij nam Everard vorig jaar maart mee nadat hij haar had wijsgemaakt dat ze de lockdownregels had geschonden. De Franse oud-president Sarkozy heeft zich schuldig gemaakt aan het illegaal financieren van zijn campagne in 2012. Hij is veroordeeld tot een vrijheidsstraf van 1 jaar, maar mag die thuis uitzitten. De politie in Duitsland heeft een hoogbejaarde voortvluchtige vrouw opgepakt. De vrouw van 96 zou vandaag terecht staan voor medeplichtigheid aan de moord op 11.000 concentratiekampgevangenen. Ze werkte van juni 1943 tot april 1945 op kantoor in concentratiekamp Stutthof in Polen, zegt de hoofdredacteur van Duitslandweb. Zij was secretaresse van de kampcommandant. En zij heeft dus eigenlijk alle communicatie van die kampcommandant met de hogere SS-leiding is door haar handen gegaan. In plaats van naar de rechtbank te gaan, had de vrouw haar huis vanochtend in onbekende richting verlaten, zegt de rechtbank. Ze nam een taxi naar een metrostation in Hamburg en vertrok daar naar een onbekende bestemming. Waar en hoe ze is opgepakt is niet duidelijk. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft zijn jongere zus toegevoegd aan het belangrijkste overheidsorgaan. Staatsmedia meldt dat Kim Yo-jong promotie heeft gekregen. Ze is nu het enige vrouwelijke lid van de Commissie voor Staatszaken. Kim Yo-jong was al een van de belangrijkste politieke gezichten van het land en de voornaamste adviseur van haar broer. Deze benoeming is haar hoogste officiële positie tot nu toe. Toch werd ze in januari om onduidelijke redenen nog geschrapt van de partijlijst. Het weer vanmiddag vooral in het noordwesten af en toe regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het ongeveer 15 graden. Vanavond ook in de noordwestelijke helft op veel plaatsen regen. In aan zee kans op zware windstoten. En ook morgen regen, een stevige wind en 16 tot 18 graden. Dankjewel Jeroen. Gaan we naar Edwin Gerritsen van de ANWB. Waar staan de files? Die staan op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk en Rotterpolderplein. 20 minuten vertraging. Daar waren technische problemen met een brug. Op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid en Oost, staan in beide richtingen files door ongelukken. Richting Den Haag, tussen knooppunt Watergraafsmeer en Amsterdam Buitenvelder, 20 minuten vertraging. En richting Amersfoort ook 20 minuten vertraging tussen Amsterdam Slotervaart en Amsterdam over Amstel. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat een lange file door bergingswerkzaamheden van een kapotte vrachtwagen. Tussen Afrit Beek en knooppunt Velperbroek, ruim 10 kilometer file met een uur vertraging. En op de A73 bij Roermond richting Maastricht, 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A2. Koud in huis? Hubo helpt. Want met verwarming van Euron haal je slimme en zuinige kachels in huis. Van werkplaatskachel tot terrasverwarmer. Met Euron en Hubo zit je er altijd behagelijk bij. Hubo helpt. Als je lekker beweegt, beweegt je wereld met je mee. Daarom is VitaPro supporter van bewegen. Vul je voeding aan met VitaPro en ondersteun je spieren met vitamine D. Bestel VitaPro nu met 50% korting op vitapro.nl. Dank voor je stem, klussers van Nederland. Jullie hebben Hubo gekozen tot beste bouwmarkt in de verkiezing Beste Winkelketen. En daar zijn we trots op. Hubo helpt. Voel de kick van Mini Electric en ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Nu vanaf €399 per maand met Mini Private Lease. Kijk op mini.nl. Morgen is het voor... Ook als je zakelijk reist, is NS zoveel meer dan een trein. Met de NS Business Card reis je ook gemakkelijk van deur tot deur met bijvoorbeeld de tram, bus, OV-fiets of deelauto. Kijk voor alle voordelen op ns.nl/zakelijk. NS Business Card, de mobiliteitskaart die je vooruit helpt. Wij Nederlanders staan bekend als gierig volkje. Terwijl oudere generaties voor miljarden nalaten aan goede doelen. Doen millennials dat ook? Of breken zij met de traditie van vrijgevigheid? Je ziet het in Stand van Nederland Generatie Next van Omroep WNL. Vanavond, 21:50 op NPO 2. Be successful. Be smart. Be equipped. Bequip is dé specialist in equipment lease. Voor gebruikt en nieuw materieel. Wij kennen de waarde van materieel en zetten dit centraal in je leaseaanvraag. Zo is er meer mogelijk. Bequip begrijpt wat je beweegt. Kijk op bequip.nl. Geniet meer van je dag, want Plein.nl bezorgt alles voor je dagelijkse verzorging snel bij je thuis. Zoals alle André Lon, Dove en Axe. Nu tot 50% korting. Plein.nl. Thuis in verzorging. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Goedemiddag, alle fans van Seinfeld en dus ook Mischa en ik hebben de dag van morgen al tijden omcirkeld in hun agenda staan. Dan verschijnen namelijk alle 9 seizoenen van de sitcom op Netflix. De streamingdienst betaalt ongeveer $500 miljoen voor de serie. Zometeen de kracht van Seinfeld. En het gaat slecht met de waddenvogels. En dus roepen 7 natuurorganisaties bezoekers van de Wadden op om rekening te houden met deze vogels. En ze doen dat met de nieuwe campagne Wat Doe Jij? En dan is wat, Twan, is met een D, hè? Dat is een woordgrap. Ja, een woordgrap. We praten erover met milieubeschermer Nico de Haan. Eerst universiteiten bemoeien zich met het alcoholgebruik van studenten. Een biertje of een wijntje na je college of tentamen is veel te vanzelfsprekend. Dat zegt de Universiteit van Amsterdam. Dit alles is een gevolg van het preventieakkoord 2018. Van onderwijsinstellingen wordt verwacht dat ze alcoholgebruik onder scholieren en studenten actief gaat ontmoedigen. Verslavingsonderzoeker Rob Bovens heeft meegeschreven aan het Nationaal Preventieakkoord en legt uit wat de komende jaren zou moeten gebeuren. Alle universiteiten en hogescholen in Nederland hebben het Nationaal Preventieakkoord ondertekend. Nu is veelal nog het drinken van alcohol de norm. Met het beleid wil het hoger onderwijs ook andere omgang met alcohol acceptabel maken, waaronder niet drinken. Een van de methodes hierin is oog hebben voor de scheiding studeren en drinken. Net als bijvoorbeeld rijden en drinken of werken en drinken niet bij elkaar hoort. Dat betekent dat er op veel universiteiten en hogescholen nu aan een schenkbeleid wordt gewerkt, waarbij gedurende de contacturen, bijvoorbeeld tot 5 uur 's middags, geen alcohol wordt geschonken. Verder worden er afspraken gemaakt met studenten en studieverenigingen om mee te werken aan alcoholmatiging. Is het nou betuttelend van universiteiten om zich te bemoeien met het alcoholgebruik van haar studenten of juist een goede zaak? Praat mee via de gratis Radio 1-app. We praten erover met Jan Bouwens, hoogleraar Economie en Bedrijfskunde aan de UvA. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, universiteiten moeten dus proactief alcoholgebruik van studenten gaan ontmoedigen. Wat betekent dat concreet op uw universiteit? Ja, concreet betekent dat dat we inderdaad minder toegang krijgen tot alcohol dan dat we in vergelijking tot wat we die nu hebben. En dat is allemaal naar aanleiding van het Nationaal Preventieakkoord. Want daarin staan die lange termijn doelstellingen. Wat is daar afgesproken? Nou ja, afgesproken is dat we actief het alcoholgebruik gaan ontmoedigen als universiteiten. En dat is zo afgesproken tussen de VSNU en de overheid, de regering, om dat te bevorderen. Ja. En wat vindt u daarvan? Vindt u het betuttelend of vindt u het goed dat een onderwijsinstelling een soort zorgplicht heeft? Onderwijsinstelling heeft zeker een zorgplicht. De vraag is alleen of dat de manier waarop dat wordt, of dat goed is op de manier waarop het wordt gebracht. Het wordt gebracht onder de titel van alcohol in een academische omgeving eigenlijk best gek. Hè? Alsof het niet zeg maar de norm mag zijn, dat niet langer de norm mag zijn dat mensen wel eens alcohol tot zich nemen. En bijvoorbeeld naar een afstudeersessie waarin iedereen zijn diploma heeft gekregen of haar diploma heeft gekregen, dat je daarna een receptie hebt waar sommige mensen soda drinken en andere mensen een alcoholhoudende drank drinken. Ja. Ik denk dat dat heel normaal is in een academische omgeving. Ja, we praten ook over de met Jacqueline van Lieshout. Zij dronk vroeger regelmatig, is daar inmiddels compleet mee gestopt en schreef het boek Ontwijnen. Inmiddels helpt ze mensen die tijdelijk of langer met alcohol willen stoppen. Jacqueline, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe ervaarde jij het in jouw studententijd? Oh, ik was heel drinkerig. Ik was niet lid van een vereniging, maar ik vond geregeld na tentamens of heftige dagen vond ik zoveel mogelijk flessen wijn nuttigen met mijn studievrienden. Fantastisch, vond ik de hoogtepunten van de studietijd. En was alcohol te toegankelijk? Nou ja, te toegankelijk. Weet je, ik denk dat we leven in een benevelde wereld. En dat we van geboorte tot dood en iedere feestdag en alles. Alcohol is altijd overal. Dus ja, te toegankelijk. Ik bedoel, je kocht dat niet op school, je kocht dat in de supermarkt. Ja. Jij als ervaringsdeskundige, leg eens uit wat er gebeurt als je een borrel, ja, als die voor het grijpen ligt. Voor mij? Ja, zo algemeen uit. Als die voor het grijpen ligt. Ik weet niet of het zozeer voor het grijpen ligt. Ik denk dat het gewoon meer in de cultuur zit. We gebruiken gewoon alcohol al honderden jaren bij iedere emotie. En het lijkt wel alsof het... Maar ik zit er natuurlijk ook met mijn neus nu bovenop. Maar omdat het in de afgelopen decennia meer is geworden. Ja. Steeds meer. We praten er ook meer over. Hè? Dus we zien het meer. We kijken er meer naar. We weten gelukkig ook veel meer over alcohol. Maar het hangt gewoon in onze cultuur. Is er een emotie, welke kant het ook is, dan hoort daar alcohol bij. En die plannen van de UvA, wat vind je ervan? Ja, ik snap wel dat heel veel mensen dat betuttelend vinden. Dat begrijp ik. Ik begrijp ook zeker dat studenten denken... Jeetje, Mina, zeg, in wat voor keurslijf gaan jullie ons stoppen? Ik denk dat het belangrijk is om alcohol serieus te nemen en ook een student serieus te nemen. Dus ga daar dan op een andere manier met elkaar over in gesprek. Ik denk dat je daar meer aan hebt dan het verbieden. Want ik denk dat we met verbieden al heel vaak en heel lang hebben gezien dat dat ook met roken niet altijd zijn doel heeft bereikt. Jan Bouwens, hoogleraar aan de UvA. Als ik uw verhaal hoorde, dan gaat het u met name om ja, wie bepaalt wat de norm is. Wat nog wel en wat niet kan. Mag de universiteit dat doen? Ja, dat, dat, Ja, dank u voor de vraag. Ik vind dat wel een probleem. Hè. Dus dat op een gegeven moment het bestuur van de universiteit tegen mij zegt dat het gek is om alcohol te nemen. Of dat het gek is om vlees te nemen. Ik bedoel, dat is iets wat toch de persoon zelf zou moeten kunnen bepalen. En dat moet eigenlijk niet gezegd worden door het bestuur. Dat vind ik inderdaad te betuttelend. Hè. Dus, en het gaat er ook om dat we dan zeg maar richting een idee gaan waarbij nu op dit moment, laten we zeggen, 80% het normaal vindt om alcohol te nemen, 20% het minder normaal vindt om alcohol te nemen. En dan gaan we alcohol eigenlijk in de normatieve zin eigenlijk het not done maken dat er alcohol wordt genomen. Bijvoorbeeld bij een receptie, hè, na het afstuderen. Ja. Dat vind ik betuttelend, ja. Maar eerder gaf u ook wel aan, een onderwijsinstelling heeft ook een zorgplicht. Nou, uit onderzoek blijkt dat van de studenten 90% volgens de standaardnormen een risicodrinker is. En daarnaast blijkt dat 20% van de studenten echt een probleemdrinker is. Dus in die zin zou je ook kunnen zeggen, ja, goed dat de universiteit daar nu bovenop gaat zitten. Maar dat heb ik ook in mijn column opgenomen in Folia. Ik heb er niks op tegen dat de universiteit probeert om de alcoholconsumptie tegen te gaan. En vooral alcoholmisbruik tegen te gaan. Waar ik een probleem mee heb, is dat met het narratief gaat van alcohol in een academische omgeving eigenlijk best gek. Want dat is zeer normatief. Dan wordt de norm dus dat het raar is om alcohol te drinken. En daar vind ik dat je over de Rubicon heen gaat. Maar wat zou dan wel een goede manier zijn om dit te ontmoedigen? Nou, men hoeft dus niet te zeggen dat het gek is dat je alcohol neemt. Hè? Dus, ja. Dus die norm hoeven ze dus niet woordelijk op te leggen. Hè? Je kunt bijvoorbeeld minder alcohol aanbieden of alcohol niet aanbieden, bijvoorbeeld in de Mensa. Hè, dat zijn maatregelen die wat mij betreft prima zijn. Maar ga niet tegen mij zeggen dat het gek is om alcohol te nemen of tegen de student. Dat vind ik wel, ja. Dat vind ik echt fout. Want als ik dan wel alcohol neem, moet ik me voortaan schuldig gaan voelen. Ja. Dat is een beetje gek. Jacqueline van Lieshout, wat zou een ander iets zijn om het toch enigszins te ontmoedigen? Nou, ik ben het er helemaal mee eens. Inderdaad, bied het dan niet aan. Ja. Ga niet zeggen, oh, als je drinkt, dan ben je dus slecht. Dat heeft nooit gewerkt, met niks. Precies. Dus bied het dan gewoon niet aan. Dat ben ik helemaal eens. En je zei het net al, het wordt al eeuwenlang gebruikt bij allerlei soorten van emoties. We spraken hier laatst iemand over een podcast die onlangs is verschenen over alcoholgebruik. En die zei, ja, als het alcohol nu op de markt was gekomen de laatste paar jaren, was het misschien net als drugs wel verboden. Ja, dat klopt. Ja, zo sta jij er ook in? Nou ja, dus daar sta ik niet alleen zo in. Dat is wetenschappelijk aangetoond. Het zou direct een verboden middel zijn. Het komt geen keuring door. Je kunt het nergens krijgen, behalve misschien op een brug of onder een brug. En ik denk dat dat de hele blinde vlek is in de maatschappij. We nemen alcohol niet serieus. In mijn boeken zeg ik ook altijd, het is onze teddybeer. Het is onze vriend. Ik merk geregeld, nu niet meer zo, maar in het begin, en dat is lastig voor iemand die niet meer drinkt, bijvoorbeeld, dat ik waar ik ook kom, ja, maar kom op, één glaasje kan wel, hoezo niet, wat ongezellig, ja, je neemt er maar één hoor, kom op. Weet je, als je stopt met roken, hangt iedereen de vlag voor je uit, maar stoppen met drinken, al is het tijdelijk, wordt in heel veel kringen niet gewaardeerd. Ja. En dat vind ik wel eens lastig. En Jan Bouwens, u zegt eigenlijk dus niet aanbieden of minder gaan aanbieden. Maar ja, hoe ver moet dat gaan? Dus niet bij borrels op de universiteit, in studentenverenigingen? Nou ja, borrels op de universiteit, dat vind ik eerlijk gezegd alweer betuttelend. Hè? Dus laat mensen op dat moment kiezen. Ik kan me voorstellen als je zeg maar gewoon overdag, als we zeg maar colleges en zo hebben, dat je het dan niet aanbiedt in de Mensa en ook s'avonds niet. Maar als je op een gegeven moment iets te vieren hebt, dat je het dan ook niet meer aanbiedt. Ja, dat vind ik dus, dat gaat wat mij betreft dan toch weer iets te ver, hè? Dank Jan Bouwens, hoogleraar economie en bedrijfskunde aan de UvA. En dank Jacqueline van Lieshout, schrijver van het boek Ontwijnen. playing with my heart. Stevie Wonder op de mondharmonica, The Eurythmics and There Must Be an Angel. De Britse politieman die Sarah Everard vermoordde krijgt levenslang. Sarah Everard was een 33-jarige Britse vrouw die onderweg was naar huis toen ze door hem werd ontvoerd en vermoord. We willen contact over met NOS-correspondent Fleur Launsbach in Londen. Fleur, goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Ja, de agent krijgt dus de hoogst mogelijke straf, levenslang. Wat is er allemaal gezegd waardoor de rechter tot dit besluit kwam? Ja, nou, levenslang inderdaad voor de politieagent Wayne Cousins. Dat is de zwaarste straf die beschikbaar is in het Britse rechtssysteem. Er zijn maar 60 andere gevangenen in het hele land die zo'n straf uitzitten. Fleur, we gaan je heel even onderbreken en even proberen te bellen op een andere lijn. Want deze digitale lijn die veroorzaakt nogal veel storing. Ga ik ondertussen nog even bijzeggen dat we straks contact gaan zoeken met Nico de Haan. Inderdaad, de milieuman, de vogelkenner, het baardmannetje. Met hem gaan we praten over het Waddengebied, waar op dit moment een grote actie op touw is gezet, een campagne. Wat doe jij met een D, waarin 7 natuurorganisaties bezoekers van de Wadden om vragen om rekening te houden met de vogels daar. Ondertussen hebben wij weer contact met Fleur Launsbach in Londen. Fleur, jij was aan het vertellen wat de rechter allemaal zei om tot dit besluit te komen. Ja, dit proces liep gisteren en vandaag. En gedurende die rechtszaak kwamen er ook weer nieuwe details naar buiten. Namelijk dat deze politieagent Sarah Everard heeft gearresteerd voordat hij haar ontvoerde en vermoordde. Hij kreeg haar dus in zijn auto door te zeggen dat ze de coronaregels had overtreden. Hij liet zijn politiepas zien en hij heeft ook zijn handboeien gebruikt. En de rechter die gaf ook aan dat dat een van de redenen is waarom deze straf zo hoog is. Hè. Dus hij heeft levenslang gekregen voor moord, ontvoering, verkrachting, maar ook voor bedrog. Want Wayne Cousins misbruikte zijn positie als politieagent om haar te overtuigen en te dwingen om met hem mee te gaan. Een week later werd haar lichaam dus gevonden in een bos. En dat is ook waarom deze zaak zo'n indruk heeft gemaakt, hè, onder vrouwen wereldwijd. Ja, deze moord heeft echt het hele land hier in het Verenigd Koninkrijk echt geraakt. Het is een zaak die heel veel emotie teweeg brengt. Er kwamen veel demonstraties op gang. Het ging over veiligheid voor vrouwen op straat. En discussies over seksueel wangedrag in het algemeen. En nu gaat het ook over vertrouwen in autoriteiten. Want hoe is het mogelijk dat zo'n politieagent in uniform dit soort intenties heeft? Hij had er research naar gedaan, hoe hij de moord ging plegen. Hij had een auto gehuurd, hij had spullen gekocht om haar lichaam te dumpen. Dus naast veiligheid voor vrouwen op straat zijn er vragen over hoe is het mogelijk dat er binnen de politie dus een cultuur heerst die misschien ook wel mensen aantrekt die misbruik willen maken van hun macht als politieagent. En kan daar niet meer aan gedaan worden voor de veiligheid? Ja. Dankjewel, NOS-correspondent Fleur Langsbach. Het lijkt misschien onschuldig van dichtbij een foto maken van een mooie vogel in het Waddengebied. Of lekker je hond uitlaten langs de Waddenkust. Maar het verstoort met name de trekvogels op dit moment. Met een nieuwe campagne vragen 7 natuurorganisaties aan Waddenbezoekers om meer rekening te houden met de vogels. En een van die organisaties is Staatsbosbeheer. En boswachter Henk-Jan van der Veen spreekt mensen bij de pier bij Holwerd aan die te dichtbij komen. Onze verslaggever Roos Oosterbaan ging met hem mee. Ja, deze vogelaar staat keurig met zijn fototoestel uit het raam te fotograferen wat hier allemaal op het wat loopt. Even vriendelijk vragen van, goh, wat doet u hier, hè? Want hij staat ook nog op een plek waar hij officieel nog niet mag staan met een doorgetrokken streep. Dus ja, kijk. We hebben alle recht om even aan te spreken, toch? Stopverbod, doorgetrokken streep. Zodra jij in die auto zit, heb je die vogels nog wel in het vizier. Zodra je uitstapt. Maar wat merk jij van verstoring? Van de andere kant vind ik de auto is de beste schuilhut. Hè, als je wilt kijken of fotograferen. Hè, maar dan zie je ook wel, zodra de mensen van de boot afkomen, laten hun honden uit, bijvoorbeeld hier langs de kant van de weg. Ja. Nou, alles vliegt op. Dus dat is, dat is inderdaad heel, heel vervelend. Klopt. Want merkt u dat de vogels ook weggaan als u hier de auto neerzet? Of als u met die enorme camera lens, wat een apparaat is het, hier naar buiten komt? Nee, dat merk ik niet. Nee, alleen bergeenden zijn wel wat gevoeliger ervoor. Zo, het waait wel, hè? Ja, het waait. Het waait hier altijd in Holwerd. Ja. Ik zie heel veel bergeenden hier op de voorgrond. Ja. Dus daar lopen allerlei tureluurs doorheen. Mooi, hè, hier? Dus het is hier een prachtige plek. Ja. Ja, in de verte zie je de contouren van de duinen van Ameland. Ik geniet hier ook elke dag. En het is een geweldige plek om ook naar vogels te kijken. Wat merken jullie van die verstoring nu? De vogelaars die we hier net zagen rondlopen is een verstoringsbron. Het kan best zijn dat mensen op het idee komen om hier een hond uit te laten. Dat is ook een verstoringsbron. Maar ik kan me voorstellen dat je niet elke verstoring kan voorkomen. Nee, het is gewoon een menselijke omgeving. Dat is gewoon een ding. Maar wat je wel kunt doen, is als mensen rekening houden met hoe verstoor je en verstoor ik überhaupt. Maar wat zouden mensen dan kunnen doen om het toch te voorkomen? Zich bewust te maken van wat zijn vogels en wat doen ze. Het feit dat vogels hier lopen te fourageren is op zich al een bewustwordingspunt waarvan je zegt van ik moet er niet te dichtbij komen. Ook als je het natuurgebied ingaat, blijf op de paden, want dan weten ook vogels wat ze aan je hebben. Ja. Kijk, deze meneer staat met een verrekijker keurig. Ja. Ik weet zeker dat hij een vogelliefhebber is, want anders dan doe je dit niet. Ja. Dit is tuurluur. Maar ja, goed, dan zie je weer dat vogels toch die meneer en die andere vogelaar in de gaten houden. Bent u een vogelaar? Ja, een fotograaf ook. Ik begrijp dus dat mensen die hier of gaan kijken toch de vogels een beetje verstoren. Heeft u dat door? Jawel, ze lopen toch wel wat meer van de kant af. De boogswachter wil eigenlijk liever niet dat u hier staat. Mm-hmm. Nee, dan weten we dat. Maar ja, de echte vogelkijkers met telescoopkijkers, die verstoren meer dan een fotograaf. Die hebben best wel wat mensen nu aangesproken inmiddels. Maar dan hoor ik toch de mensen zeggen, ja, maar ik zit in de auto, het valt wel mee. Of anderen doen het veel erger dan ik. Ja, ja, dit is het bekende excuus. Weer de wulp. Iedereen vindt dat hij zich goed gedraagt. Maar uiteindelijk moet je kijken naar de vogels. Zie je vogels opvliegen, dan weet je, ik ben gewoon niet helemaal goed bezig. Ja. En dan moet je ook zorgen dat je geen verstoringsbron meer bent en maken dat je wegkomt. Even heel plat gezegd. We praten over door met Nico de Haan, milieubeschermer, vogelkenner. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, welk effect heeft verstoring? Nou, nogal een groot effect. Kijk, maar je moet eigenlijk een beetje inzicht hebben in hoe die vogels leven, wil je realiseren waar je mee bezig bent. En die vogels die, zeg maar, die broeden ergens in Siberië en dan komen ze in de Waddenzee. En dan moeten ze in enkele weken tijd vaak enorm toenemen in lichaamsgewicht. Dan hebben ze heel veel gewicht nodig om weer door te kunnen vliegen naar Afrika. Vet. Ja, ja, en als je dan opgejaagd wordt steeds, dan kom je niet aan dat extra eten toe. Ja, ja. En de dynamiek van de Waddenzee zit ook nog zo in elkaar, dat je hebt eb en vloed en dag en nacht. Dus overdag of 's nachts, afhankelijk van hoog of laag water, kun je dus bij laag water eten zoeken. Maar bij hoog water moet je uitwijken naar de randen van die Waddenzee, naar de hoogwatervluchtplaatsen. En die randen van die Waddenzee, daar lopen ook weer juist mensen. Dus daar heb je eigenlijk al heel makkelijk verstoring. Maar je moet je eigenlijk voorstellen dat wat je doet als je naar zo'n groep vogels gaat die je opjaagt, al is het per ongeluk of expres, maakt niet uit, dat hetzelfde is als wanneer jij 's nachts uit je bed wordt gejaagd. Ja. Want die vogels die staan daar en die slapen daar en die willen opvetten, rusten. En daarna gaan ze weer eten. Ja. Nou is het aan de andere kant zo. We wonen gelukkig heel dicht bij een van de mooiste en meest belangrijke natuurgebieden van de wereld, min of meer. En als je daar af en toe gaat kijken en je houdt een beetje afstand, dan is dat schitterend. De Waddeneilanden, de kust van Friesland, Groningen. Er zijn heel veel plekken waar je prachtig vogels kunt kijken. Maar je moet een beetje op dat gedrag van die vogels letten. Hè? Als wij langs het terrasje lopen. Ja, ja, ik wil zeggen zo'n campagne. Maar denkt u, zit het zo aan de dijk, zo'n campagne? Het zit zeker zo aan de dijk. Want ik denk dat heel veel mensen zich eigenlijk niet bewust zijn van het feit dat die vogels zo gevoelig zijn. Vogels hebben vleugels, die kunnen toch vliegen. Dus het gaat wel ergens anders naartoe. Maar die ruimte is er niet. Als je op een bepaalde plek voedsel zoekt en een andere plek ga je rusten, dan doe je dat jaar in jaar uit op die beste plekken. En als je daar verjaagd wordt, dan kom je in slechtere conditie en dan bereik je Afrika niet. Het is voor hun geen luxe, maar een kwestie van leven op dood. Dat is het. En vandaar dat het zo belangrijk is en dat die campagne gestart is. Goed, de campagne dus om minder naar de Wallen te gaan. Dankjewel, vogelkenner Nico Daan. Zometeen ben je weer welkom op het spreekuur van huisartsen Shakib Sana. Heb je vragen over corona of over andere medische dingen? Laat het ons weten via de gratis Radio 1-app of via de mail blokkentvan@avrotros.nl. En het Nederlandse Filmfestival is in volle gang. Daarom staat de bioscoopfilm deze week centraal in Blokkentvan. Vandaag duiken we in de familiefilms. Waar moeten we naartoe? NPO Radio 1. 3:30 het nieuws met Jeroen Tjepkema. Na D66 hebben ook VVD en CDA gezegd dat ze verder willen gaan onderhandelen over het voortzetten van de huidige coalitie met de ChristenUnie. Oppositiepartijen zijn boos. GroenLinks-leider Klaver noemt het een klap in het gezicht van de kiezer. En PvdA-leider Ploemen zegt dat het een pijnlijke doorstart is voor iedereen die het anders wil. Minister De Jonge wil een onderzoek naar de ziekte fibromyalgie. Over de oorzaak van deze chronische aandoening die gepaard gaat met pijn in bindweefsel en spieren is nog niets bekend. En ook is er dus geen behandeling. Het onderzoek wordt gedaan door de Gezondheidsraad. In Os is gisteravond een man opgepakt die een prullenbak in brand had gestoken. De politie onderzoekt of hij ook verantwoordelijk is voor een reeks andere branden in de gemeente. En de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft zijn jongere zus toegevoegd aan het belangrijkste overheidsorgaan. Staatsmedia melden dat Kim Yo-jong promotie heeft gekregen. Ze is nu het enige vrouwelijke lid van de Commissie voor Staatszaken. Dankjewel Jeroen. Edwin Gerritsen dan met de verkeerssituatie. Er staat ruim 100 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht is een ongeluk gebeurd. Tussen Maasbracht en Echt 10 minuten op onthoud. Er staat daardoor ook file op de A73 bij Roermond richting Maastricht. Voor de aansluiting met de A2 een half uur op onthoud. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Bad Hoeverdorp en Roelevarensveen een half uur. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat een lange file tussen afrit Beek en knooppunt Velperbroek een uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden, er staat een kapotte vrachtwagen. 1 rijstrook is dicht. Het spreekuur. Vandaag met Shakib Sana, huisarts in Rotterdam-Delfshaven. Goedemiddag Shakib. Goedemiddag, hallo. Nou, allereerst een vrolijke vraag, nou ja, eigenlijk een mededeling van Marcel. Die zegt 82% is gevaccineerd. Dat is een landelijk applaus waard. Nou, zullen we even? Ja, ja zeker, zeker. En dat hebben we in Nederland, boendelde echt helemaal achteraan eigenlijk. We zijn ook wat later begonnen. Ja. Ik weet nog dat minister De Jonge had gezegd van het gaat niet om hoe je start, maar het gaat om hoe je eindigt. Dus ik denk dat wij ook in Nederland, dat is 82%. En voor sommige, als je berekeningen, 85% heb je al behaald. En dat vind ik het zeker een applaus waard. Maar we zijn er nog niet, want die verdeling is op sommige plekken best wel eens scheef. Want je hebt ook plekken, Rotterdam bijvoorbeeld, waar vaccinatiegraad amper 60% is. En sommige wijken zelfs 40%. Dus je moet denk ik wel, er is nog wel werk aan de winkel. En dan een interessante vraag van Rob. Mensen die de ziekte hebben doorgemaakt, dus die corona hebben gehad, hebben die meer of minder kans om besmet te raken dan mensen die 2 maal gevaccineerd zijn? Nou, daar is op dit moment even discussie over hoe dat zit. Maar het is wel zo dat je natuurlijk je hebt of je actieve immunisatie hebt opgebouwd, dus door de corona op te lopen, of je hebt een passieve immunisatie door de 2 prikken te halen. En op dit moment wordt in Nederland is het zo dat als je corona hebt doorgemaakt, dan kun je nog één prik nemen. En daarmee eigenlijk kun je het vergelijken als 2 prikken dan nemen. Dus de eerste keer ben je ziek geweest met dan nog een andere prik, dan kun je antistoffen wat goed op peil brengen. Dat zijn de richtlijnen op dit moment hier in wat wij ook in Nederland gebruiken. Ja. Een vraag van sommige landen willen zo. Ja, ja zeg maar in sommige landen? In sommige landen willen ze toch echt dat jij, ook als je corona hebt doorgemaakt, toch die 2 volledige vaccinaties moet hebben, ook als Nederlander toe gaat. Ja. Een vraag van Jeroen. Waarom weten we niet hoe lang de vaccinatie beschermt? En weten we wel dat ze op lange termijn geen bijwerkingen hebben voor kinderen onder de 18? Nou, het is zo dat wij natuurlijk je vaccin zijn zijn ontwikkeld. En bijvoorbeeld de vaccins AstraZeneca of Janssen, dat zijn ook ontwikkeld op de bestaande technieken. Dat is natuurlijk wel de code van het virus is ontcijferd. En daarnaast is gewoon vaccin gemaakt. Maar het is natuurlijk niet zo dat zij dat hele vaccintechniek opnieuw hebben moeten ontwikkelen. En hetzelfde geldt ook voor die RNA, mRNA-techniek, waar Pfizer en Moderna van gemaakt is. En dat is eigenlijk een bestaande techniek waar ook nu al langere tijd ook bijvoorbeeld kankermedicatie worden gemaakt en toegediend. Dus je weet wel wat je aan het doen bent. En op basis daarvan kun je zeggen wat zou de lange termijn bijwerking kunnen zijn. En over de bescherming is het zo natuurlijk. Je hebt een bescherming door antistoffen, die beschermen je vrij snel. Als je een ziekte met aanraking komt, op een gegeven moment gaan die antistoffen worden minder. Maar dan komt je geheugencellen komen in werking. En dat weten we nog niet van hoe snel kunnen die geheugencellen, wat wij ook opgebouwd hebben na vaccinatie, in werking treden als je met het virus in aanraking komt. En dat is natuurlijk heel simpel. Het vaccin is al niet zo lang. Dus ik kan ook over die werking niet zoveel zeggen. En dan tot slot een vraag van Brigitte. Ze had een levensbedreigende reactie na haar eerste vaccinatie. Door het RIVM en door de huisarts kreeg ze dwingende advies om medische redenen geen vervolginenting te nemen. Ja, helaas, zegt ze, want de toekomstige regeling zorgt ervoor dat ik op eigen kosten een test nodig heb wanneer ik naar familie in het buitenland ga. Jammer, wanneer een reis toch al een aanslag is op de kleine portemonnee. Uiteindelijk toch ongelijkheid. Ja, ik denk dat dit een verhaal is, een ervaring die je vaker hoort. Ja, dat hoor ik inderdaad heel vaak. Zeker in Nederland hoeft mij gelukkig nog niet te betalen voor de testen. Maar als je naar buitenland reist, ik weet niet hoe lang het nou nog gelde als je dat je reis ook vergoed wordt. Waarschijnlijk zomer werd het wel vergoed, maar daarna niet meer. Maar ik denk dat het ook eigenlijk wat belangrijk is om te melden dat hier niet alleen maar de discussie over de corona en de coronapas op het moment erg gepolariseerd is. Maar achter die discussie zijn er allemaal mensen, net als Brigitte, die door medische redenen geen vaccin kunnen nemen. Maar ook 500.000 andere mensen die ook geen antistoffen kunnen maken door ook als ze een vaccin hebben genomen. Dat zijn eigenlijk de zwakkere broeders en zusters die we hebben, waarvoor de samenleving ook in plicht heeft om die mensen te beschermen. En als de omgeving dan voldoende bescherming heeft, dan kunnen deze mensen ook van het dagelijks leven genieten. Dankjewel, Shakib Sana, huisarts in Rotterdam-Delfshaven. NPO Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Blok en Twan. Over een klein 10 minuten geeft Johan Remkes een persconferentie in Den Haag. Vanzelfsprekend hier live te beluisteren op NPO Radio 1. Het Nederlands Filmfestival is in volle gang en de bioscoopagenda stromen eindelijk weer vol. En daarom staat de bioscoopfilm deze week centraal bij Blok en Twan. En vandaag duiken we in de familiefilms. Waar moeten we echt naartoe? En dat bespreken we met filmmaker Iman de Vries. Iman, goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag. Ja, we trappen af met een klassiekertje uit 1999. The Matrix, ja. Waar na 22 jaar het vierde deel gaat van verschijnen in de bioscoop. Wat maakt de Matrix nou in 99 zo bijzonder? Ja, heel veel verschillende redenen. Je hebt de bullet time natuurlijk. Ik weet niet of je dat tot een mannetje wat zo achterover gaat. Ja, ja. En dat slow motion. Dat zat al eigenlijk wel in een andere film, hoor, Blade. Maar dat was wel het effect waar de film waarmee dat effect een beetje doorbrak. En het was ook een beetje, daarvoor had je heel veel actiefilms met gewoon hele grote gespierde mannen. En hier was Neo, de hoofdpersoon, was natuurlijk een hele dunne computernerd die opeens allemaal trucjes kan. En ze combinatie van martial arts en westerse shootout. Het is allemaal een beetje gemixt en het werd intelligent. En eigenlijk die hele combinatie zette eigenlijk een hele nieuwe soort actiefilm in gang. Het was destijds een grote hit, maar kijkt iedereen nog uit naar deel 4? Nou ja, inmiddels, toen hebben we ook nog deel 2 en 3 gehad. En daar was iedereen over het algemeen wat minder enthousiast over. Dus nu 22 jaar later komt er een film waar eigenlijk niemand op zat te wachten om heeft gevraagd. Maar toen zag ik de trailer en dacht ik, nou, ik wil hem eigenlijk wel toch wel weer zien. Oké, okay, ja, maar die trailers die zijn soms heel glad, hè? Ja, dat zegt nog helemaal niks. Nee. Maar ik krijg wel weer een beetje het gevoel. En ik ben dan toch wel weer... het is altijd een beetje een dubbel gevoel. Want ik denk, maak eens een origineel verhaal. En tegelijkertijd denk ik, oh ja, dit werkt alweer. Dus ik hoop dat ze er iets intelligents mee gaan doen. Eind december is hij te zien in de bioscoop. En over die periode 100 jaar gesproken... Ja. Ja, wat was dit? Als je dit hoort... Dan zie je toch sneeuw vallen, kerstboom staan. En er hoort eigenlijk maar één film bij. Ja, dat is de kerstfilm, alle kerstfilms, toch? Home Alone. Ja, dat zeker, dat zeker. Sinds 1990 komt een nieuwe aan. Ben jij een Home Alone fan? Ik ben zeker een Home Alone. Ja, ik weet wat er aankomt, zullen we zeggen. Maar ik ben zeker een fan van de eerste film. Ja. En nog semi van de tweede film. En daarna, semi, ja. Daarna kwamen er nog daarna wat meer... Het bergafwaarts. Het ging zeer snel bergafwaarts, ja. Want wat er aankomt, die nieuwe Home Alone, waarom twijfel je daarover? Nou, het is Disney heeft ooit... die heeft Fox opgekocht en die heeft heel veel titels daarin meegenomen. En nu is Disney is eigenlijk alles een beetje aan het toe-eigenen, remaken, rebooten. En ik vind de klassieker is gewoon, die staat nog steeds. Die heb ik vorig jaar met mijn kinderen van 3 en 5 gekeken, die nog veel te jong waren, maar toch verplichte kost. En ja, die is gewoon goed. En dan vind ik het altijd zonde als er weer op vorige wordt geborduurd. En hij is gewokeniseerd. Hoe zeg je dat? Gewokeniseerd. Ja, daar is Disney even goed een grote campagne mee begonnen. Dus alles wat Disney aanraakt moet tegenwoordig heel woke. En allemaal dat soort zaken. Dus, ja. Maar wat kunnen we daarvan verwachten van die film? Nou, zoals ik heel weinig eigenlijk. Ja. Maar ja. Ja, goed. We weten er ook natuurlijk heel weinig over. We weten de cast. En we weten dat het jongetje weer achter alleen wordt gelaten. En dat er een getrouwd stel nu naar binnen wil om iets terug te stelen. En uiteindelijk komt hij er dan toch achter dat het... There's no place like home, geloof ik, stond in de beschrijving. Inmiddels ook in de studio's Ryan Panday. Goedemiddag. Goedemiddag. Jij was natuurlijk een hele grote Home Alone fan, hè? Jazeker. Ja. Home Alone 2 vind ik nog beter dan 1. Nee, wacht, echt waar? Ja, omdat hij in New York is. Oh ja, fantastisch. Ja, dat is wel waar, ja. In New York, ja. Goeie onderbouwing. Nee, maar ik vind het altijd zo knap als ze een sequel maken en die dan gewoon minstens even goed is. Goed. Vind ik heel knap. Dan gaan we het hebben over een andere iconische film die ook in een nieuw jasje wordt gestoken. Inderdaad, deze. Ghostbusters. Ja. Ja. Ja, ben ik toch wel benieuwd. Wat kunnen we daarvan verwachten? Ghostbusters Afterlife. Nou, we hebben het dus nu over 2 al. Dit is de derde, of het vervolg, of een remake, of hoe je het ook wil noemen. En van deze film heb ik daadwerkelijk wel een beetje verwachtingen. De vorige Ghostbusters remake van 2016 was een afschuwelijke ramp waar niemand het ooit meer over mag hebben. Maar dit wordt gemaakt door de zoon van de regisseur die ook het originele eerste 2 films heeft gemaakt. Ik vind het ook wel een beetje creativiteit armoede, toch? Ja, dat is het enige. Remakes. Bedenk een origineel idee inderdaad af en toe. Ja. Ja, maar de trailer ziet er nogmaals hoopvol uit. Maar dit kan nooit het origineel overtreffen natuurlijk, hè? Dat is het altijd een beetje. Het origineel was, zelfs deel 2, was al eigenlijk een beetje meer van hetzelfde. En deel 1 was gewoon heel tof. Dat was een perfecte combinatie van horror en comedy. En dan, ja... Nu krijgen we een beetje een Stranger Things ding. Een beetje Stranger Things-achtig, goed. Ja, want Ryan, wat is jouw ideale familiefilm? Wat is jouw favoriet? Familiefilm? Mijn favoriete film is eigenlijk Catch Me If You Can. Maar is dat een familiefilm? Ja, een beetje. The Terminal? De Terminal, dat vind ik wel een familiefilm. Goed, we gaan het eens even over iets heel anders. Namelijk over Seinfeld. Hoe blij ben jij, Randé? Randé, in de samenvoeging van Ryan Panday. Ja, Ryan Panday. Hier is Randé. Ja. Het is fantastisch. Ik ben hier nooit op gekomen in 38 jaar. Randé. Heel leuk, fantastisch. Goed, Blok in de lachnaam gewoon. Ja, maar Seinfeld, ik was dus... Ik denk een maand geleden of zo was ik weer alle dvd's aan het zoeken. Want ik wilde die hele serie weer zien. Ja. Om de zoveel jaar wil ik alles weer kijken. En een week later lees ik dat het op Netflix komt. Maar wist je dat nog niet al een jaar, anderhalf jaar geleden al? Dat het op Netflix zou komen? Nee, dat wist ik niet. Het werd overal breed uitgemeten. Toen al? 500 miljoen is er uiteindelijk voor betaald. Oh, wauw. Ja. Seinfeld is heel rijk geworden. Wat is de kracht van Seinfeld? Voor mij is de kracht dat ik hou ook van Friends. Alleen Friends is voor mij een hele grappige soapserie. Heel grappig. Maar Friends is... En daarvoor zijn we verschilt met Seinfeld. Seinfeld is echt een sitcom. Maar wat ik nog knapper vind bij Seinfeld... is dat ze de emotie er eigenlijk uit hebben gehaald. Bijvoorbeeld de verloofde van George die overlijdt op een gegeven moment... omdat ze postzegels aan het likken is. Ja. Maar daar doen ze helemaal niet zielig over. Daar maken ze alleen maar comedy van. Ja. En alle gevoel zit er eigenlijk onder steeds. Want ze beweren dat het een show is about nothing. Toch? Ja. Op een gegeven moment maken ze daar ook een spoof van in de serie. Ja. Maar... Sommige mensen maken van niets iets, maar Seinfeld maakt van niets alles. Ja, nou ja, goed, als je praat over de show About Nothing, inderdaad, in seizoen 4 gaat het daar uitgebreid over. Ja. You want to go with me to NBC? Yeah, I think we really got something here. What do we got? An idea. What idea? An idea for the show. I still don't know what the idea is. It's about nothing. Right. Everybody's doing something. We'll do nothing. So we go into NBC, we tell them we got an idea for a show about nothing. Exactly. They say, what's your show about? I say, nothing. There you go. I think you may have something here. Ja, de show about nothing. We gaan zo meteen verder praten over de kracht van Seinfeld. Eerst naar Wilma, verslaggever NOS in Den Haag. Wilma. Hey Micha, goedemiddag. Ja, want wij wachten op de informateur die een toelichting zal geven op zijn eindverslag. Dat heeft hij net aan de Kamervoorzitter overhandigd. En daar staan heel bijzondere dingen in. En misschien is het goed om, voordat wij naar de Remkes gaan luisteren, daar nog even iets over te vertellen. Want hij schrijft in zijn eindverslag: ga praten over een kabinet van de partijen die nu ook in de coalitie zitten, die vier, hè, VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie. Maar, en dat is heel bijzonder, die andere partijen die gisteren ook aan tafel zaten, PvdA, GroenLinks, Volt, Den Haan en de SGP, die moeten de kans krijgen om betrokken te worden bij de onderhandelingen. Dus die mogen dan meepraten over wat er gaat gebeuren. En die moeten in staat gesteld worden om bewindspersonen te leveren in dat nieuwe kabinet. Daar gaat Remkes iets over zeggen. Luister maar. Goedemiddag. Welkom allemaal bij deze persconferentie. Zojuist is het eindverslag aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer. En de informateur zal nu kort beginnen met een korte toelichting op het eindverslag. En dan is er daarna de mogelijkheid om een aantal vragen te stellen. Ik geef graag het woord aan de informateur. Ja, zeer bedankt. Zoals bekend heeft de Kamer mij op 7 september via een motie gevraagd om uitvoering te geven aan het advies van de vorige informateur, mevrouw Hamer. Dat advies luidde coalitieonderhandelingen te begeleiden die op dat moment gericht zouden moeten worden op het vormen van een minderheidscoalitie uit een nader te bepalen combinatie van VVD, D66 en CDA. Daarbij zou deze minderheidscoalitie een constructieve en vruchtbare samenwerking moeten zoeken met de Staten-Generaal. En ik heb op basis van eerdere gesprekken deze maand geconcludeerd dat een traditioneel minderheidskabinet uit een combinatie van VVD, D66 en CDA niet mogelijk bleek. Dat heeft mij ertoe gebracht om andere vormen van samenwerking en samenstelling te gaan verkennen. Er waren immers voldoende inhoudelijke aanknopingspunten binnen het brede midden van de Nederlandse politiek. Gisteren ben ik daarom in gesprek gegaan met 9 partijen uit dat constructieve politieke midden. En ik heb een dringend beroep gedaan op die partijen om buiten de gebruikelijke vormen om te komen tot samenwerking. Het was een uiterste poging om alle alternatieve vormen van samenwerking te verkennen. Dat liep van steun voor inhoudelijke thema's, het leveren van extra parlementaire bewindspersonen tot volledige deelname aan een kabinet. Het was een open gesprek waarbij iedereen zijn bijdrage heeft geleverd. En aan het einde van de gesprekken bleek dat alle 9 partijen groot belang hechten aan 2 punten. 1. Een beknopt regeerakkoord over het wat, zodat daarna de kandidaat bewindspersonen het hoe in een regeerprogramma kunnen uitwerken. En dat betekent dus een langere periode voor het constituerend beraad. Dat is nu meestal formeel een uur en dat wordt misschien nu wel 1 of 2 weken. Het houdt in dat de verantwoordelijkheden van kabinet en coalitiefracties meer uit elkaar worden getrokken. 2. Deze nieuwe werkwijze raakt aan de bredere wens voor een andere bestuurscultuur. 2 elementen hierbij werden door iedereen benadrukt. De relatie tussen Kamer en kabinet, met meer ruimte voor dualisme, en de omgang van de overheid met burgers. Mijn advies is dan ook om deze 2 punten als uitgangspunt te hanteren voor de coalitieonderhandelingen. Dat brengt mij tot de conclusie en aanbeveling over welke partijen onderhandelingen willen starten. Uit de gesprekken gisteren bleek dat de alternatieve vormen van samenwerking op onvoldoende steun konden rekenen. Iedereen was zich tegelijkertijd zeer bewust van de urgentie en de noodzaak om uit deze politieke impasse te geraken. Gecombineerd met een breed draagvlak voor de nieuwe bestuurstijl leidde dit tot een doorbraak. Er bleek bereidheid bij 4 partijen om met elkaar onderhandelingen te starten over een gewoon meerderheidskabinet. Ja, en die onderhandelingen die gaan dus beginnen. De 4 partijen die nu gaan praten over een gewoon, zoals Remkes dat noemt, meerderheidskabinet. VVD, D66, CDA en de ChristenUnie. Maar zo heel gewoon wordt dat kabinet niet, want, zei Remkes er ook nog bij, de partijen zijn het erover eens geworden gisteren, die 9 die daar aan tafel zaten, dat het toch anders moet, dat nieuwe kabinet. Dat er niet zomaar wordt doorgegaan met het kabinet dat er al zat. En dus komt er een beknopt regeerakkoord. Remkes noemde daar de term constituerend beraad voor. Dat is de eerste vergadering van alle nieuwe ministers bij elkaar. Die gaan dan praten over de taakverdeling en wie wat precies gaat doen. Normaal gesproken is dat een uurtje nadat ze bij de koning zijn geweest. Maar, zei Remkes, deze keer kan dat wel 2 weken gaan duren, dat constituerend beraad, omdat de ministers tijdens dat beraad een regeerprogramma moeten uitwerken. Er liggen dan wel in grote lijnen overeenkomstige voorstellen over wat er gedaan moet worden, maar over hoe dat dan bereikt moet worden, daar gaan die ministers dan 2 weken lang over praten. En dat is het antwoord op de vraag die hier al, nou ja, sinds de debatten over functie elders voor Pieter Omtzigt boven de markt hangt in Den Haag. Die nieuwe bestuurscultuur, de nieuwe werkwijze die iedereen toch zo nodig vindt. Op die manier, zegt de informateur, gaat zo'n nieuwe kabinetsploeg daar ruimte voor geven, gaat daar invulling aan geven. Dankjewel, Wilma Borgman in Den Haag. En hier in de studio praten we verder over Seinfeld. Want morgen, een grote dag, vanaf dan is de sitcom Seinfeld op Netflix te zien. En we praten erover met filmmaker Iman de Vries en comedian Ryan Pandey. Rande voor intimie. Want Ryan, jij bent ook Seinfeld-fan. Leg jij eventjes uit voor de mensen die het nog nooit hebben gezien. Eventjes een beginnerscursus. Wat is het ook weer? Nou, wat ik heel tof vind, Seinfeld is eigenlijk een comedian. Speelt helemaal zichzelf. Hij heeft eigenlijk vrijwel geen acteerervaring. Maar daaromheen hebben ze een hele geweldige cast. Ze zeggen vaak wel eens dat comedy een normale man is in een gekke wereld. Of vrouw, of een gekke vrouw of man in een normale wereld. En bij Seinfeld is het zo dat hij is eigenlijk de normale gast. En om hem heen zitten alleen maar gekke characters. Zijn buurman Kramer, die om de avondklap binnenkomt. Zijn beste vriend George, wiens leven eigenlijk helemaal ontspoort altijd. Woont toch nog bij zijn ouders. Maar George en Jerry kunnen elkaar wel begrijpen, intellectueel. En Elaine is een oude vriendin. En dat is ooit wat geweest, maar ze zijn inmiddels gewoon beste vrienden. En die groep bij elkaar maakt het voor mij een van de beste sitcoms ooit. Iman, ik zie jou heel erg knikken. Oh, ja. Want hoe kijk jij er als filmmaker naar? Wat is de kracht van Seinfeld? Nou, ik vind het voornamelijk leuk, want je maakt wel de vergelijking met Friends, zeg maar. Friends is altijd een soort van ideale wereld waar iedereen leuk is. En bij Seinfeld zijn het gewoon allemaal klootzakken die nooit een les leren. Ja. En dat is gewoon heel prettig om naar te kijken. Want als ik dan met vrienden ben, dan moet ik helaas toegeven dat we meer op Seinfeld lijken dan op Friends. En dan heb je soms van die situaties, denk ik, oh, dit kan echt rechtstreeks uit zo'n situatie terechtkomen. Het is heel veel, het is observatiecomedy, zegt Seinfeld zelf ook altijd heel erg. Dus het is een mars snijden met bestek en hoe dat dan helemaal gek wordt. En het is wat langer houdbaar, vind ik zelf. Ik kom uit een generatie dat Seinfeld echt nog op tv kwam, net één stukje ouder. En bij ons was het dus altijd, we hadden één vriend en dat was de loser en dat was George. George. Ja, precies. Ja, maar wie was jij dan? Wie was jij? Met wie had jij het meeste gevoel? Het meeste gevoel? Het klinkt heel lullig, maar toch een beetje met Jerry. Want ja, dat is dan een beetje toch de gewone, die er een beetje tussendoor loopt. Die de gekke vrienden heeft. En jij, Ryan? Wie was jij? Mijn beste vriend, die ken ik nu 20 jaar, die zei altijd dat hij George was. En toen ben ik dus mijn stand-up gaan doen om Jerry te worden. Ja, niet helemaal, maar dat is wel een beetje hoe de verhouding is. Goed, en wij maken steeds die vergelijking met Friends. Dat is ook niet zomaar, want Friends, daarvan liepen de rechten af bij Netflix. En Netflix moest iets. En uiteindelijk is dat dus Seinfeld geworden, die ze voor $500 miljoen hebben aangekocht. Als we die twee misschien een beetje met elkaar vergelijken, maar is het inderdaad de beste sitcom aller tijden? Dat is echt een smaakding, maar voor mij is het wel de beste. Seinfeld. Omdat, wat je net allemaal vertelde. Ja, en ook de verhaallijnen. Want het is heel veel absurditeit zit er in die serie. En ze hebben op de DVD's, dat is het mooie aan DVD's, heb je extra's met inside looks, waarin de schrijvers ook aan het woord komen. Ze hebben allemaal absurde verhaallijnen. Die proberen ze altijd bij elkaar te krijgen in 1 aflevering. Ja, Larry, dat is heel knap. Larry David en Jerry Seinfeld. Ja. En Larry David is dan een beetje Kramer. Is George? Nee, George. Ik dacht hij toch meer... Kramer is een oude buurman van Larry David geweest. Oude buurman, ja. Zo was het. Ja, dat is een kenner die er zit, hoor. Ik ga er niet mee in discussie. Ja. Nee. Maar als jij het een beetje in perspectief zou moeten plaatsen, iemand? Ik ben het er wel een beetje mee eens, eigenlijk. Ja, voor mij, als we het over sitcom hebben, is Seinfeld wel een beetje gewoon eigenlijk het toppunt ervan, ja. En kunnen we het in Nederland? Ja, voordat ik weer dingen ga roepen over Nederlandse films ja, of zo. Ja, doe dat nou niet. Je moet er meer naar boos. Functioneel. Kunnen we in Nederland sitcoms maken? Ik zeg verder niks. We kunnen ook gewoon een keer proberen een fatsoenlijke film te maken. Maar maar komt vast wel ook een keer een sitcom. Nee, maar er zit natuurlijk achter zo'n sitcom zit natuurlijk een heel team aan schrijvers per karakter al. Hè? Ja, dat kunnen wij in Nederland bijna niet veroorloven. De markt is te klein. Ja, maar ook de cultuur is anders. Want in Amerika hebben alle grote comedians zijn altijd benaderd door omroepen om een tv-baas om een sitcom te maken. Want daar is de formule eigenlijk. Oh, een comedian die moet de lead zijn in een sitcom. En daar zoeken we dan een team omheen. Alleen in Nederland denken we daar toch een beetje anders over. Want we kijken eerder naar acteurs die we dan bij elkaar willen zetten. Serieuze acteurs ook. Terwijl in Amerika werken ze bijna andersom. De comedian is de lead. En daaromheen bouwen ze dan... Of Will Smith, is een ander voorbeeld, bij Fresh Prince. Ja. Die had ook nog geen acteerervaring. Die was gewoon een bekende rapper met heel veel charisma. En daaromheen hebben ze een cast gezet van acteurs die echt goed kunnen acteren. Ja. Dus we denken hier denk ik net anders. Iman, ik heb het idee dat sitcoms dat die minder worden gemaakt. Het is ook een beetje... Het tijd van de sitcom is een beetje klaar. Ja, hoe het komt is, dat? Het is, ja, ik denk dat het een beetje uitgemolken is. Het is een beetje geweest. Het was heel erg heftig natuurlijk in, wat is het, de jaren 80, 90. Dat was echt... En daarna... we hebben nog steeds gewoon hele goede comedies. Ik bedoel, Curb Your Enthusiasm daarna was minstens zo knap, zullen we zeggen. En nu hebben we nog steeds gewoon hele scherpe comedies of hele. Maar de vorm is gewoon een beetje anders geworden. Soms zit er wat meer high concept ideeën achter. The Good Place bijvoorbeeld. Vind ik bijvoorbeeld echt een hele goede comedy. Is echt heel grappig. Ja. Maar gaat over wat er gebeurt als je doodgaat. Ja. Maar er zit zoveel humor in die serie. Het lijkt op sitcom, maar de vorm is gewoon een beetje veranderd. Ja. Ja, en de verhaallijnen zijn soms ongekend. Ik bedoel, alleen al gewoon in de rij staan voor een restaurant. Ja. En op een gegeven moment merken dat mensen achter je voorgaan. Wat er dan gebeurt, dat is eigenlijk een beetje Seinfeld. Of dubbel dippen. Dat is ook echt zo'n begrip uit Seinfeld, toch? Festivus. Je kan niet dubbel dippen. Ja, ja. Festivus for the rest of us. For the rest of us, ja. Ja. Ja. Ja. Zoveel one-liners die eruit komen. Ja. Was het leukste karakter? Voor mij George. Ja? Ook door zijn ouders, maar zijn ouders zijn ook fantastisch. Ja. Oh, ja. Dus eerst heb je George. Ja. En volgens mij na een aantal afleveringen kom je erachter wie zijn ouders zijn. En dan snap je George nog beter. Paas Stiller en zijn moeder die nooit verwachten. Fantastisch. Ja. Ja, ik wil wat anders zeggen, maar ik ga ook voor Costanza. Ja. Dat is gewoon fantastisch. Ja, maar er zit iets enorm geruststellends in zo'n karakter. Wat het echt allemaal verkloot. Wat het altijd slechter doet dan jijzelf. Ja, en de opposite George, misschien is dat wel een van mijn favoriete afleveringen. Dat hij dan één aflevering denkt, ik ga gewoon tegenovergestelde. Ja, het is fantastisch. Hoe kan het eigenlijk dat we van bijna al die acteurs daarna zo weinig hebben gehoord? Misschien omdat het zo op hun zit geplakt. Wie zij dan? Omdat het zo'n iconische rol is. Bijvoorbeeld Kramer. Ja, ja, die wil je dan niet in iets anders zien, denk ik. En die heeft zich gewoon racistisch uitgelaten. Dus toen was ook wel een beetje klaar. Ja, die heeft er ook aan geholpen. Ja. George heeft nog wel wat dingen gespeeld. Maar hij is gewoon George, toch? Ja. Dat is zo sterk. Daar is hij zo goed in. Ja, toen Seinfeld tot een einde kwam in de jaren 90... dan hebben ze nog even nagedacht om het op Times Square te vertonen. Maar ze waren toch bang dat gigantische verkeersopstoppingen zou veroorzaken. Ja. En ze hebben ook nog overwogen om het Yankee Stadium uiteindelijk om het daar te vertonen. Maar goed, het is uiteindelijk een doodgestorven in de jaren 90. En daarna is het klaar geweest. Ja. Zoals ook Friends op een gegeven moment klaar was. Ja. Die uiteindelijk 10 seizoenen en 9 seizoenen dus Seinfeld. Ja. En vanaf morgen is dat allemaal te zien op Netflix. Voor mij is het echt zo'n criterium. Als iemand niet Seinfeld leuk vindt, dan kan ik daar niet mee verder, hoor. Dat staat ook op al jouw sites. Dat staat mijn sites. Waar jij dat hebt. Dankjewel, Iman de Vries, filmkenner. En dankjewel, Ryan Pandey, comedian. En succes vanavond. Yes, dankjewel. Tot over deze Blok en Twan. Straks één vandaag met Renze Klamer. En daarin uiteraard veel meer over de laatste ontwikkelingen rondom de formatie. VVD, D66, CDA en ChristenUnie gaan dus toch inhoudelijke gesprekken met elkaar voeren. En morgen op dit tijdstip Umberto en wij zijn dan weer maandag tussen 2 en 4. Dank voor het luisteren. Fijne donderdag. Afrotros, de omroep voor ons. De altijd lage prijsproducten van Jumbo. Hallo, 500 gram duurzame snelfilterkoffie voor maar €3,39. Altijd kwaliteit voor een altijd lage prijs. En we hebben nu nog meer producten in prijs verlaagd. Zoals 100 gram knapperige frisse ijsbergsla voor maar €0,69. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen.